Stalno nam je tema, dakle, kad je kraj prve godine, vi znate da prva godina tehnički traje 6 mjeseci, mislim da vam tako i piše. Vama je ovo već 4. mjesec, tehnički ona treba da traje još 2. Ja mislim da za 2 mjeseca mi nećemo steći da završimo prvu godinu. Prosto vidjet ćete sami zbog čega, kako i šta. Na kraju prve godine svako od vas dobija diplomski rad. Svako od vas dobija individualnu temu za diplomski rad. Ukratko, o čemu se radi? Dobijete lik, recimo, ja dam Jeleni Bruce Willisa. Tema je njegov život. A pri tom ne znamo ko je. Ne, vi znate ko je. Vi vrlo dobro znate ko je. Taj diplomski rad ima detaljno kako se piše. Vi ste svi završili škole i znate kako ste pisali diplomske radove. Postoji fond, određen broj strana i tako dalje. Koncept diplomskog rada je takav da vi, naravno, na prvoj strani stavite natalnu kartu, zatim skinete biografiju sa interneta. Dakle, komotno se skine biografija sa interneta. Astrološki se izvuku stavke. Sunce tu, mjesec tu, aspekt tu i tako dalje. Vaš zadatak je da njegovu biografiju, odnosno život, biografija je život, objasnite astrološki. Znači, dakle, ako piše tamo, oženio se u toj i toj godini, vi pišete u zagradi, sljedeću stavku, tako, tako, tako, tako, tako, tako i tako. Naravno, mi imamo do toga još, jer vi tehnički kad samo ovu priču čujete, shvatate da niste još uvijek spremni za takav potpis. Da. A kad nam kažeš, znači možete sad uraditi diplomski rad, za koliko ćemo imati vremena da mi to da uradimo? Vi ćete tehnički imati vremena oko mjesec dana. Za tih mjesec dana ćemo mi ovdje imati vežbu. I tu ne postoji ustupak. Svako donosi diplomski rad, svako ga meni šalje na mail, meni i Jovani. I predajete diplomski, kada svi predaju diplomski, mi smo završili proces. Nakon toga dobijete diplomski. Na mail ili ga štampamo? Možemo da ga ištampamo. Ja sam za to, ja bih voljela da mi svi donesete u koričak, to nije puno, to oko stotinak dinara, ako vam nije problem. Da bude ukoričen diplomski, mislim da je oko 20 ili 30 strana minimum. Vidjet ću koncept koliko treba. I to je to. Svako će dobiti nekog ko je vama srodan. Znači, po nekim vašim ličnim planetama. Dobroveče, izvolite. E, ovaj deo nisi čula, pa da tačno... Znači, po vašim ličnim planetama ćete vi dobiti vaš zadatak, vaš diplomski rad. Aleksandra, upravo su kolege saznali da postoji diplomski rad na kraju prve godine, tako da, eto, samo da te uputim koja je bila tema. Izvoli se. Mi čekamo još dete Tiću, Znači, bitno neko. Šta kažeš, Jeco? Ništa. Ili ima tamo neka sveća? Bilo ga. Ili opet moram sa ovim ovdje da rizikujem. Aleksandra, slikali smo se, nisi bila tu. Ništa nisam to pustila, ovo smo drugi nisu ništa pustila. Promukla si? Ne, ne, ne, sad ću sebi sad. Dogovor između mene i kolege da vi više pričate ovaj čas, ja manje. I da nema domuđavanja, da su sva pitanja javna, da biste mogli da učite iz pitanja i da kradete znanje. Znanje se krade, to znate svi. Hoćeš moju kasu? Ne, ne, ne. Evo je Šoljeta Šolja ovdje. Aleksandra, evo ti pitaš da ja ne vidim, zašto ne postavljam pitanje, ja ću da ti sam. A ti će? Neko drugi. Sada da dođi baš kuma da je se nao uvoj. Jel' tako, Ana? Ona je najmlađa ko? Da misliš da ja ne znam, da ja ne znam. Ne, ima tamo ono lepšu kuva. Čekaj, da li smo oni od neke štukala? Svi smo mi pomalo normalni. Dajte mi utalič. Zofi, jel ne sme to? Ja nemoj. Da. E, kakva su ovo bajanje ovdje? Aleksandra, ti domaći rad nemaš, nisi donao? Ne. Dobro. Smem ja ovu struju, što je... Smeš, smeš. Smeš u struju, dugovat ćeš to, upisat ću te za domaći da duguješ, znaš? Hoćem. Evo da vas mogu... Ja ne znam zapravo, ali to nije izgleda. I to je to, ona se javila, ne može zbog deteta, ne može da stigne, ima obavez. Gde mi je ovaj, okej, aha. Ima torbu da stavim, da se ne vuče opusto. Makice moja. Kakav je to styling, modern. Retro, retro. Isto, sa Face je nesto snimak ovaj zadnji kraj. Ja sam mi skinula namerno, sad ću da ga skinula. Čemu? E, ajde, na to. Ja se zato učim da mogu da čujem, ali ne mogu da sačuvam. Da, ili ću ja napraviti novi profil na arhiv.org. Ne mogu da vam dam onaj stari, zato što su na njemu nabacana sva predavanja moja i neki moji snimci i sve to. Ovaj, ne da od vas neko nešto krije, nego je nabacan red. Pa ja mislim da neće biti problem sad, ja sam izbrisala sva predavanja iz telefona. Tako da će verovatno biti, jer on jednostavno meni nije davao opciju da prebacim. Da se nešto prebacim. Odelim putem linka. Super je, ono je najbolja moguća varijanta, jer je to trajno. Vi stalno možete, možete idete na download, znači pokazat će vam tamo skinuti link i onda s desne strane imate formate. Torrent, MP4, MP3, vi birate format i skidate u telefon ili u kompjuter. Koji je to? To je sajt archive.org. Potrebno je da se registrujete, upišete vaš mail, šifru i tako dalje i tako ćete kačiti linkove i deliti direktno na Facebook ili gde već hoćete, pošto odamde može svuda. To možete kad Marija postavi, na primjer, na Viber, vi onda skinete sa Vibera i stavite na archive.org. I delite na Facebook. Ako vam budu trebale karte, original karte, ja ću postavljati u grupu. Ja sad da vidimo šta je ovo ovdje. Molim vas. Ne snima se. Snima se sve. Moj predlog za ovo. Izvolite. Otvorimo jedan zajednički... Dobro veče, izvolite. I zajednički, korisničko ime i zajedničku šifru. I da svako može da ulazi na arhiv.org i da... Deli, u redu, dogovorite se na nivou grupe, ja nemam ništa protiv. To je lakše nego da se jurimo, nego... Apsolutno nemam ništa protiv. Ko šta ima da gura u zajednički... Hoćete tako? Po meni je jasno, jer to je moj predlog. Ljudi, to je vaše, šta god vam olakšava, ja sam i onda rekla. Moje da vam dam neko usmerenje da vidimo šta možemo. Ako vi mislite da je tako najbolje da imaju svi šifru od toga, zašto da ne? Ja nemam ništa protiv. Može. Da se otvori jedan mail... Ako ćete učiteljici da date šifru, može. Tićo, minus, imaš jako veliki, da znaš. Marija, problem je kod nas koji preskačemo časove, posle slušamo ti ovaj, te postaviš pitanje, pa dobiješ odgovor, i kad kažeš da, a nije se čuo odgovor. E, samo to ili da ponovim, jer se ne čuje kada komentarišemo i kad ti potvrdiš, ne znam se šta je potvrđeno. A kako ja mogu da znam o čemu se radi, kad treba da ponovim, a kad ne? Ajde, reci. Verovatno se to događa u momentu kada ti si ovde ili tako. Ne, ona se čuje, ili nego, ona se da, nego oni ljudi koji su, ja recimo kad slušam, nisam prisutna, ne znam šta je pravi odgovor, jer je neko rekao od njih. I ti si rekla da, potvrdila to, sam... I zato vam ja govorim, nemojte da pričate u isti glas kada neko nešto pita. Morate da ćutite i da budete dobri. Nismo radikali. Da. Nismo ništa. Nemamo opredeljenja. I da bi druge kolege čule... Znači, da bi svi čuli, vi morate da budete mirni kada neko nešto pita. Ne zbog mene. Da, da. Nego zbog kolega. Ja zato pominjam svaki čas i budem dosadna. Može, usvajam, jel usvajate svi? Šta su pitali kolege? Da. Svi? Dobro. E, idemo ovako sada. Ja sam ovde sad najverovatnije sve pomešala i ne znam da mi je karta koju sam ponela, ali znajte, ćemo se. Aleksandra, da li ti treba karta? Tijena? Da. Jesi dobro, si plakala? Da. Kako nisi rekla se plaći? Ne, raspada. A to što se nisi ni pozdravila sa mnom, nema veze. Ja ovde više ničemu ne služim, nemam nikakav autoritet. Samo da kažeš, nismo radili. Da, još tamo, pogrešit će Aleksandra ovaj u crtanju. Samo će pogrešiti, treba je za prethod domać. E, Jacko, ti budi dobra, pa dobro. Oće, oće, nek stoje tu. Sad nemojte raditi ništa drugo i u toku časa, molim vas, koncentrišite se, postavljajte vi pitanja koje vas zanimaju, ja ću vam sve odgovoriti, ali kad ja nešto pitam, da se onda svi potrudimo da dođemo do odgovora. I to opet nije zbog mene, nego zbog vas, da biste vi ovo lepo savladali i naučili, je li tako, Maki? Da. Da. A može? Mi ćemo danas da radimo jednog muškarca, radimo njegov primer, da bismo malo zaokružili opet ovu priču što imamo do sada, odnosno mi ćemo to uvek raditi. Astrologija se uči kroz primere, ne kroz teoriju, to znate svi do sada. A ovako jeste dobro, tri planete u Vodoliji danas. Moramo ljudi da pokidamo ovu astrologiju, da? Da, da. E bre, pa ne moramo i sada da budemo ozbiljni, nismo još počeli. Slatke ste mi, postavit ću sad ove slike. Moj telefon. To sam nešto. Evo ga, blago vama samo. Iako nisam nešto dobro precrtala, odmah da me ispravite da znate, jer ja ne vidim dobro, to već, to do sad već znate. Ima sam ovde kartu. Otvarajte sad kese, sve šta imate da jedete, da ne bi bilo šuškanja. Sad se otvara da ne bude šuško. Ovaj jedan telefon postavite samo na sredinu stola, gde, na plazmu, eto, možete. Možete tu, Snežan, plazmu. E, zato što se svakako čuje, ja pričam dovoljno glasno, ali neka bude jedan na sredini stola, pa uporedite snimke. Je li bila još neka karta ovde ovako grafitno pisana? Moja, da vidiš da je moj rukopis. I da pročitaš koja nema veze, da je to važno, nego... Da, sam je zapazila, nisam, ali nismo svi doneli domaću grafitnu. A, evo ga, evo ga. Ne, nije. Evo je. Ovako će. Idemo ovako. Izvedite karte, svi crtate karte. Ja sam dala, Jelena je fotografisala ovo naše. Mogu da vam dam ovo da koristite do kraja časa. Ovo je radila koleginica iz moje grupe. Ako vam treba, kao podsjetnik, evo ovde da imate. Zašto je po bojama očigledno, jel da? Jel vide svi table? No, to su jedanstva planeta, ali ti si to Zoki naučila napraviti. Ali iza žlice, pa on. Sigurno. Na koliko ti je Merkur? Merkur? Jesu ti nudili nešto za posao? Sada, novo. Da potpišeš ugovor. Jesi potpisala ugovor? A kasnije, jel da? Da, pa mi ništa jako. Ajde da vidimo. Mi ovdje imamo jednog muškarca koji je rođen u 20. veku, bele rase. Ja svi čuju, crtaju, imaju papire. Ajde. Ascendent se nalazi na 17. stepenu Škorpije. Descendent 17 bika. To znači da je uvek preko puta, ali tako? Da. ide. Vrh druge kuće se nalazi na 17. stepenu strelice. Malo šteka ova sijalica, ali dobro. Tako je, 17 strelica, 17 blizanaca, jel svi vide? Lenjer sam dala, imala sam jedan, Marija ima da pozajmi ako nekome treba. Ne treba nekome lenjer? Treba. Dobro. 23 jarca, vrh treće kuće. Jel vam ide sad ovo crtanje karata malo brže, jel da? Da. Već kako smo nešto poodmakli u vežbama. 23 jarca. Jarca, 23 rak. Vrh četvrte i vrh desete, jedan riba, jedan device, isključite zvon. Jedan riba, preskočili smo. Nismo ništa preskočili. Šalim, mislim, nisam mislila bukvalno. Preskočili da bome. Kako se zove takav znak? Umet. Umetnost. Kao kičma, uklještena. Nalazi na trećem stepenu ovna. Na tri vage, vrh 11. Tri ovna, tri vage, evo? Tri ovna, tri vage, tako je. Zatim imamo 27 ovna, 27 paža. Čišćenje table. Slučajno. Alex, je se snalazi? Onako. Ajde, polako, ja ću sačekati da svi nacrtaju vrhove kuće. Ko pogreši, imaju ovde rezervne karte, pa ćete docrtati. Da nacrti. Meni nešto pada. Hm? Šta kažeš, Jetko? Najverovatnije ti fali 27 ovna, 27 vagi. 27 ovna, 27 vagi. Da. Javilo mi se. Mislila sam da će me ova čoravost popasti malo kasnije, ali... Ajme. Sunce se nalazi na drugom stepenu vagi. Molim vas, u kojoj kući se nalazi sunce? U 11. U 11. U 11. Od utice. Ali se prebacuje. Ali se... Na 12. U kojoj kući se nalazi sunce? U 11. Fićo, znam da nema živaca, ali ovo moraju svi da znaju. U 10. U 11. kući. Zašto? Zato što je 5 stepenine. Tako je. Sunce ima 2. Sunce na drugom stepenu znaka vage. Pogledajte svi na tablu, nalazi se fizički u 11. kući. Mesec se nalazi na 6 blizanac. Sunce, mesec. U kakvom aspektu su sunce i mesec? Trigon. Vazdušni trigon. Tako je. Mislim... Merkur se nalazi na 28. stepenu znaka device. U kojoj kući je Merkur? U 10. A 5 stepeni? 11. I on je padao u 11. Ako gledamo samo stepene, nemamo minutu. Tu. Hm? U 11. Mm-hmm. Ako gledamo samo stepene, minute, nemamo. Ali da onda crtamo... Vi nacrtajte kako god je vama lakše. Nacrte i u 10. gde mu je mesto, ali ga tumačiš u 11. Da. Vi možete njega da crtate i ovde, ja uopšte to ne pravim pitanje kako god vam je lakše, da. E, to. Ali da se zna u kojoj je kući, ja crtam na tabli da bi bilo pregledno u kom je znaku zbog učenja i prepisivanja. Jeste vidi lepo? Dobro, ajmo dalje. Venera se nalazi. Šta mislite u kom znaku? Strelac. Nije. Blizac. Na 2 9. Je lep čovek? Da. Da me nero 9 je lep. Ili... Jeste ona pribegala trikovima da bude lepa i atraktivna, to smo rekli. Ali jeste dan u Škorpiji, pa sad. Gde ode Mars? Tako je, bravo, Tiću, sad ćemo da vidimo gde je Mars. Mars se ovom momčiću nalazi na 10. stepenu znaka raka. Ti ti sad lep ili... Odlično. Kakav je ovo Mars? Snežo? Pad. Ajmo dalje. Jupiter se nalazi na 6 vagi. Jel vide? Svi? U 11. Tako je. Saturn se nalazi na 23. stepenu znaka Rak. Znači da je u 9. Tako je. Uran se nalazi na 17 blizanaca i retro je. U kojoj kući je Uran? Osmoj, bravo. Na 17 blizanaca Uran. Uran je na samom vrhu osme kuće, ali vidite ovoga? Neptun se nalazi na 6. stepenu vage, ali je iza Jupitera. U smislu ka Skorpiji, je li tako? Na 6 vage, 6 vage Neptun. Da, da kažeš iza Jupiter, iza Jupitera misliš bliže Skorpija, iza u tom. Da, da. Hoću da kažem da prvo ide Jupiter, pa Neptun. Sećate se, preprošli čas smo isto imali jedan sličan primer. Znači, Neptun isto na 6. Pluton se nalazi na 11. stepenu znaka Lava. Rado, kakav je ovaj Pluton? Exaltiran. Bravo. 11. stepen. 11. stepen znaka Lava. Severni mesečev čvor se nalazi na 4. stepenu Raka. Čvorovi su uvek šta? Retro. Južni mesečev čvor se nalazi na 4. jad. Bravo. Fortuna. Gdje nam je Fortuna? Na 21 lava. 17, 6, 7. Ajmo, ascendent plus šta? Plus mesec manje sunce. Ascendent plus mesec manje sunce. Gdje nam je Fortuna? Četvrti znak, 21. Ajmo, osmi znak plus? Treći znak. Koliko je to 11. znak, koji stepen? 23. Dvajest treći. 17.6. Ja znam, ali hoću da napišem na tabli, ovaj, pošto vidim da polako svima ne ide nešto računanje ovog fortune. Jeste napisali za fortunu ili da nastavim da pišem? Fortuna se nalazi na... Ti će ponoviti. Šta da ponovim? Na kojem je stepenu fortuna, da? 21. stepen rada. Važi 5 stepeni. Isto. Ja, ako nešto ne srušim, ništa se neće desiti. Ne srušim. Samo skodiš olje. Da. Marina, za istinu, da li isto važi na 5 stepeni? Isto. Isto. Mhm. Jeste čitali za Hiron što sam vam stavila? Ne. Prosledit ću ti linkove ili ću ti otvoriti ja nalog. Ne, da mi treće. I začeš se Astro Zoki. Može. Astro Mini. A Marina, još jedno pitanje, izvini. Izvolite. Hiron na nultom stepenu Škorpije znači govara znaku vage. On je Hiron na nula Škorpije, on samo vuče neke osobine od vage, ali on Hiron na nula Škorpije, on je Hiron u Škorpiji. Svaka planeta koja je na nula nekog znaka... Planeta, ja kažeš planeta, misliš i na Čorić i na Fortunu? Na sve. Svaka planeta koja je na nultom stepenu nekog znaka je u tom znaku, ali dalje vuče osobine od nekog prethodnog. To vam je, ja sam krenula iz kuhinje u zagradi Bik, u hodnik, u zagradi Blizanac, I dalje mi se džemper osjeća na miris hrane koju sam spremala, otprilike. Najgluplji mogući primjer, to čisto da vidite. Ja kao ja na nultom stepenu nemam snagu. Znači ja sam se tek rodila, tek sam došla negde. To je kao dete kad se upiše u prvi razred. Ja sam onda skroz beba. Ti si na nultom stepenu, jeste se dogovorili na kojem je stepenu fortuna ili ne? To je dobro. E pa više s ovim Merkurima. Koji je stepen fortuna? 21. 21. 21. Da je bio 26, ali automatski bi prešao sledeći znak. Tako. Ja, 21, znači. 21 i 7. znak vage. Ne, 4. Ajde, 4. I šta ja ću sačekati? E sad ovako. Valja li ovde išta u ovoj karti? Ančice, batalite razgovor dole. Valja li ovde išta u ovoj karti? Pogledajte svi kartu ovako, na prvi pogled, valja ovde nešto. Čovek je vaga, jel tako? U poznaku je Škorpija, mesec u blizancima. Valja li ovde šta? To prvo. Plutonu lampu. Šta kaže Zoki? Plutonu lampu. Manje više, da, nego ovako, kada mi pogledamo osnovno planete i sve, da li valja šta? Ja ću gledati ovde u papir da se ne bi okretala non stop. Valja Merkur. Tako je, valja Merkur. Venera je kakva u ovoj ljevici? Doći ćemo i do Venere potom. Ona je da. Libidus. Znači mi ovde imamo Merkura koji je u svom sedištu, je li tako? I imamo Pluton koji je, šta? Egzaltiran u lavu, je li tako? To je ono osnovno kad pogledamo jednu kartu. Imamo Marsa koji je katastrofa u raku. Imamo Sunce koje je kakvo u vagi? Pad. Da se podsjetimo jedne jako važne stvari, vezano za par s fortunom. Čisto da vama to bude jasno uvek. Par s fortuna je arapska tačka sudbine. Jel' tako? To nije tačka sreće. To je ono što će vam se desiti tako. Temu na tebi. Arapska tačka sudbine fortuna je nepromenljiva. Je li učio ga neko latinski? Sigurno Make, pošto je pravnik. Pa učilo je. Pa jesam u gimnaziju. Ja nisam. Dve godine. Ja bukvalno prevedeno sa latinskog, ona jeste tačka sreće, jel tako? Ali, astrološki gledano, to je arapska tačka sudbine, odnosno onoliko sreće koliko je nama u ovom životu dato. I to zapamtite. Zato što ste vi učeni astrolozi, niste priučeni. Najbolje je da imamo fortunu u koja dva znaka? Jupiterova znaka, je li tako? U strelcu i u ribama. Zašto? Zato što će nama okolnosti u ovom životu biti, šta? Olakšane. Pa da. Najnezgodnija pozicija za fortunu bi bila u kom znaku? U jarcu, bravo. I u vodoliji. Zato što je ona tu pod vladavinom čega? Saturna. Saturna, pa i Urana. Ali pre svega Saturna. Ako mi vidimo da ovaj dečko ima fortunu u konjukciji sa Saturnom, šta bismo mi njemu rekli? U njegovom slučaju. Je li tako? Fortuna je u konjukciji sa Saturnom u raku. Pogledajte svi u papir. Da. Jeste se način? Jeste. Da će njemu okolnosti biti kakve? Otežavajuće, jel da? Da. I da će do nekog... Da će sudbinske stvari u njegovom životu biti otežane. Neće ih sa lakoćom dobiti. Ali Saturn mu daje mogućnost posle 45, jel tako? Da nešto posle više... Posle 43 i posle. Koje su Saturnove godine? 28, 29, 30, 43, 45, 45, 45 i po nije Saturnova godina. To je čija? Jupiter. I Venera. To je Jupiter i Venera. Ako bih ja vas pitala da neko ima par s fortunu u Marsovom znaku, kako taj neko dolazi do svoje sudbine? Pa isto teško, na mišiće, kroz borbu, kroz neku akciju. Kod naše Jovane, Fortuna u petoj kući u strelcu. Šta je njena sudbina? Fortuna u strelcu, u Jupiterovom znaku, u petoj kući. Šta? Da bude obrazovana? Da. Da se bavi decom? Peto polje su i učenici, jel tako? A i svojom decom da se bavi, jel da? Moja pars fortuna se nalazi u biku, pod čijom je ona vladavinom? Venerinom. Venerinom, bravo. Šta to znači? Da ću ja, kako? Lako doći do nekih stvari, jel da? Uz lakoću, uz pomoć benefika. Ona je u znaku čiji je vladar benefik. Znači, to je meni isto. To su najelementarnije stvari koje vi trebate da znate kada pogledate kartu na blic. Jel' tako? Ako se razmatra fortuna i dovodi u pitanje, a naravno da se dovodi. I šta sad ovaj čovek? Fortuna do Saturna. Pa dobro, vidjet ćemo dalje, da li je to njemu u životu donelo dobro ili loše, jel' tako? Mi moramo da pribegnemo ispitivanju cele karte. Jel' ovo svima jasno? Da. Ajmo dalje. Pars Futurorum. Napišite svi. Se računa obrnutom formulom. Futurorum. Pars futurorum. Obrnuta formula od fortune. Ascendent plus... Šta mi? Sunce minus mjesec. Bravo. Ascendent plus sunce minus mjesec. Kako se označava? Ne, to su arapske tačke. Arapske tačke i podelne karte se uvijek izvode od našeg ascendenta. To su izvedenice od našeg ascendenta. I rekla sam vam jednom prilikom da postoji stvarno mnogo te formula. Ovo konkretno služi za... Sad ću da kažem, samo da zapišu. Pars futuroru je tačka sudbine koju mi sami gradimo. Tačka budućnosti. Odnosno, kako ovi life coachevi to nazivaju trenutno, to je naša slobodna volja. Ali ja ću vam reći da je to tačka koliko smo se mi potrudili za sebe i koliko je neko uradio za sebe. Da znate. Razumete, fortuna je sudbina, ali tako? Pars futurorum je nešto gde smo mi konkretno uradili za sebe da utičemo na našu budućnost. Moja tačka se nalazi... Može, Zoki? Da smanjimo opasnost. Aha. Treba ja nešto da pomerimo, da, tako što sam se raširila kao... Vidjet ćete da se ono uvek nalazi kontra od fortune. Uvek obrnuto od fortune. Meni se recimo nalazi u 12. kući. Šta bi to moglo da bude? Jel u 12. Da. To je osoba koja se naučila sama da nauči da čuva tuđe tajne. Pa nije li negde logično, ako se vi bavite astrologijom i ako radite sa ljudima, da je vama etika, odnosno moral, na prvom mestu, kao i zakon ćutanja, koji se na Siciliji zove, kako Aleksandra? Omerta. Da. Meni u osmom, onda. Ne, u sedmom. Isto tako, su to osobe koje su sami sebi bolji lekari nego bilo ko drugi. A to je od riba, zato što je 12. polje analogno znaku riba, jel da? A logično, meni je fortuna u biku. Ne, ne, ona je, kad kažem obrnuto, recimo, meni je fortuna u biku u prvoj, ovde mi je ascendent, a ovo, a pars futurorum je u ribama. Vidiš na što mislim kad kažem obrnuto? A ovo nije preko puta. Nije preko puta, nego je obrnuto. Kao obrnuta slika u ogledalu. Da li biste mogli da izračunate sami vašu pars futurorum? Da vidimo šta je svako od nas uradio za sebe. Pa nemoguće da pričamo već 43 minuta. Znači, da znate, to je kao bajagi, jednostavno ta neka naša slobodna volja. Mozak iz noći ne radi. Nema veze. Mogu da reći. Biku. Na 18. U kojoj kući? Koronom zajedno. Na što bi se to odnosilo? Ne mogla sama da poviš. U petoj kući. Šta si uradila sa sebe? Pa rodila sam decu. Rodila si decu, bravo. A ovo ovaj sam ja dobro radim trenutno. Mislim koji su u simbolici Kirona. U simbolici Kirona. Ali to će doživotno. Ascendent da li ja ne znam dobro 26, 27 ovo znači dodajem ovde svih 12 znakova pa se odnosi kao kad smo uradili fortunu ti će na koliko tako dobro morate da vežbate 10 Što si rekla? Minus drugi. Minus dva. Prezatiš 30 stepeni ovamo i dobiješ treći znak, peć. To mi je blizanac s 5 stepeni blizanca, da. A par stupu nam je na 17 stepeni ovamo. Ascendent? Verovatno da jes. Ja može da je? Znalazite? Može pomoći. Da, vidiš me, ima. Znači, prvi znak je 4, to znači da je drugi 4. Da, drugi 4. Da. Znači da je vikin, da je koje kući. Da. 4. Stežan vikin. Inače, da znate sad ovu stvar, da se vratimo na predavanje. Znate šta je ova tačka i čemu služi? Zapisali ste, ko će joj pročita? Sneža, vi? Šta ste zapisali za parsko turor? Zapisala sam ovako, sad ću vam zapisati. Se računa obrnutom formulom. Mhm, a to je? A to je? Ascendent. Ascendent minus... Plus. Ascendent plus sunce minus mesec. Ascendent plus sunce minus mesec. Znači, ako bi ascendent na 300, ascendent na 300 stepena... U drugoj? Na 15 stepeni vodolije. 15 stepeni vodolije. U drugoj ćemo se mi sami potruditi za naš izvor prihoda i da dođemo do imovine i zarade. To nam neće biti sudbinski datum, nego ćemo mi da uložimo napore i da tu nešto promenimo u općem. Zapišite sledeću stavku. Ovo je vama vrlo važno da znate. Većina važnih ljudi u našem životu imaju nešto na našoj fortuni. E sada, ako su to sunce, mesec, Venera, pratite, odnosno svetla tela, to je nama vrlo, vrlo, vrlo važno. Mi ćemo dalje ispitivati kartu da vidimo ko je taj neko nama i zašto je nama važan u životu. Znači, ako vi svi ovde znate, ja verujem da znate, gde je vaša pars fortuna, i kada uzmete nečije podatke, dovoljno samo datum rođenja, pa da vidite u efemeridama gde su bile planete, ne treba vam vreme, vi ćete vidjeti da ta, ako taj neko aktivira vašu pars fortunu, da je on vama sudbinski ovde poslao. A pars fortuna, ne futurorum. Pars fortuna, da. Futurorum okay. Smo rekli da čisto da znate vi šta je, kao informacija. Okej. Još imam jedno pitanje, ajde da malo zajedno razmislimo. Ako, to je što se tiče planeta. Ako je nekome ascendent na našoj fortuni, šta onda? To moj dečko. Šta je? Ne znam. Ajde mislimo, ajmo mi, Zoki, prati šta pričamo, već smo prešli na sledeću stavku. Okay. Rekla sam da ne gledate u papire u toku časa, nego da svi zajedno radimo. On će obojiti ljubo. Ajmo, ascendent je šta? Fizičko telo. Telo. Da. Da. On je njena sudbina. To svakako. Ajmo, on će u izgradnji njene ličnosti dalje da nastavi... Bravo, dobra asocijacija. Ajmo, šta bi još moglo da bude sve? Ajmo, rad. Njen zaštitnik, možda će fizički da je zaštitnik. Može, bravo, to je dobra asocijacija. A će on njemu doneti neku sreću u životu? Pa čekaj, ovako će. Pa dobro, se gleda tvoja fortuna. Mi ćemo reći, znači njegov život je nama sudbinski poslat, da mi njemu promenimo život. Ascendent je 80% naše karte. Moj bivši dečko, sa kojim sam ja bila 2 godine u vezi, ima poznak u biku. Na mojoj fortuni. On i ja smo bili zajedno pune 2 godine. Vezu smo raskinuli ne zbog prevare ili bilo čega tog tipa, jednostavno nama su počeli jako da se razlikuju karakteri i prosto neki prioriteti u životu. Mi smo i dan danas fenomenalni drugari. Evo i kada je njemu sada trebalo nešto za posao, ja sam mu pomogla. Čak i kad mu je trebala astrološka neka podrška, ja sam mu se našla. Iako je recimo on to u samom startu doživljavao kao smejuriju, ta astrologija, to su gluposti i tako dalje. E, kogod vam kaže da su gluposti, da znate da se taj neko toga plaši. To da znate. Muškarcima su to gajanja, batanja, mi ovdje nismo ništa od toga, znači nikakve gatare ni vračare, mi to nismo. Jer evo recimo i danas on meni javio da mi ponudi neki posao, eto. Znači mi smo i dalje jedno drugom u životu, gde možda ja prihvatim tu ponudu za posao, koju mi je on dao, jel tako, pa mi se tu sudinski nešto dogodi, a ja njemu isto tako menjam nešto, jel da? Čisto da znate, to ne znači da smo mi sa tom osobom do kraja života sad. To moraju neke druge stvari da postoje u natalnoj karti. Znači, tu se ispituje peta, sedma i tako dalje. Ovo pričamo o fortuni. Pa, je li slična situacija i sa MC-om? Samo pretpostavljam... To bi značilo da ta osoba nama mora da bude nadređena na neki način ili da ta osoba nama sudbinski promeni poziciju. Ako je nečiji MC na našoj fortuni. Tako je. Znači, to može da znači da te ja upoznam s frajerom, on ti bude muž. Jeste, pa dobro, moja fortuna je na MC u mojom mužu. Znači, to je to. Vi ste se upoznali, ti ste njemu promenili moja šta? Moja ascendent na njegovoj fortuni. Jel tako? Znači, ljudi, čuli ste primjer, ako ste čuli. Ponovim, ajmo. Izvinite, odnosi na znak. To se odnosi na znak. Na ceo znak, ljudi, ceo znak. Na ceo znak. A ja vičem, bežim je psu. Ne, naravno, ljudi, da znate što je stepen bliži. Manite se sad, Aleksandra, natalne karte frajera. Znači, tačno znam ko šta hoće, čim ga pogledam. Pustite to sad, ceo znak se računa. Ceo znak, naravno, što je stepen bliži, to je orbis bliži i veći je upliv toga. Jer, recimo, meni je fortuna na 10, a mom bivšem, koga mi ovde svi u školi zovemo Licko, je na 16 poznata. Litko, da, to svi znaju. Bio je ovde isto, sasvim crvene, on je devica Vik. Mesec u raku. Anči, volim mesec u raku. Jer čisto da znate, to je ono što će vama trebati, jel da, Aleksandra? Da. Samo te gledam. Ajmo dalje. Da li bi valjalo da je nečiji Mars ili Saturn na našoj fortuni? Pa ne baš. Ne bi valjalo. Ne bi valjalo nikako, šta to znači, ljudi, to su male fice. To znači da bi nas ugnjetavao. Jel valja da neko ima takav upliv u naš život, odnosno u sudbinu? Kad pričamo već o tome, evo sad. Ne bi valjalo nikako. A da bi ga Marsa živo. Njegovog Marsa, gde je u kom... Njegov Mars je Saturn na našoj fortuni. Da, ali ne znam ako je u raku, pa je blag, pa nije toliko strašan. To je katastrofa strašna. On će tu da ispolji svoju punu snagu u najgoroj mogućoj snazi kao kod ovog dečka. Ti će to što ti je kod mame ili tate tako, oni tebi treba da budu učitelji ili da te ograničavaju u nečemu, znaš. To je normalno kada roditelj ima, moja mama ima Saturna na mojoj fortuni. Pa to je normalno da mi nešto brani, ograničava, da pravi restrikciju i tako dalje. Zato ja kažem, bitno je ko ima i da li je to njegov zadatak. A zadatak roditelja jeste da nešto detetu brani, jel tako? A kad je sunce na fortuni? Kad je sunce na fortuni, to je odlično. Kako taj neko bio? I Merkur, mislim, moja mama. Kako tri planete bio, to je snažno. Kako je sunce, Merkur, Pluton? Sunce, no dobro, znači tu sad samo gledaš čime vlada i to je to. Da ne bismo sad ponosob, to možete i sami da vidite. A to što ja ne vidim ove stepene, ni kartu, ni ništa, to nema veze. I... Dobro, nema ni veze, ajde. Ajde da mi pređemo na konkretan primjer. Pogledajmo kartu ovog čoveka. Mars fortuna se njemu nalazi u kojoj kući? Zoki. Devet. Rekli smo, evo je dole na 21 raka. Devet. U kojoj? Devet. U devetoj, bravo. povezujemo stvari. Počet ću ja. Rekli smo, gdje je rak, tu je naša kuća, ali tako? Tu je naša domovina. Gdje je rak, tu je kuća. Ako njemu fortuna u devetoj kući, u znaku raka, da li je sudbina ovom čovjeku da on ima neku kuću u inostranstvu? Da. Da li je sudbina ovom čovjeku da ima drugi brak, ako postoje pokazatelji u natalu? Da. Da li je sudbina da bude obrazovan? Da. Da li je sudbina da ima unuče? Da. Sve od navedenog odgovor je da. Dakle, sve od navedenog. Pa vas pitam ja sljedeću logičnu stvar. Ako smo to rekli, da li taj čovjek može da živi kratko? Ne. Ne može. Ako smo rekli da je ovo belac, Evropa 20. vek. Ne, mora da napravi sve to. Naravno, ovo je uvod. Da li je isto tako njegova sudbina, pošto je u pitanju rak, rak jednako domovina, da bez obzira što će imati negde tu neku kuću, da se vrati u svoju domovinu, jel da? Jel to sudbina njegova? Mm-hmm. Jel vide svi lipo u kartu? Ili karte koje već imate kod sebe nacrtane? E, pa gledajte sada, ako neko ima fortunu do Saturna, ja bih pre svega rekla da će ova osoba teško živjeti. Teško ne znači da će njemu svaki dan da bude težak, to ne mislimo na to. Ključne životne stvari i događaje će se odvijati pod otežavajućim okolnostima. Znači, rekli smo, mi sad ne znamo da li to sve garantuje dug život. Ali ćemo saznati, evo sad. Šta određuje dužinu života? Osma kuća. Osma kuća. Njen vladar. Znam. Idemo red. Šta je gospodar njegove osme kuće? Moje pitanje. Mer. Ko odlučuje o njegovom životu? Deca. Znači, sad gledamo dužinu života. Osma kuća se tiče smrti. Vladar osme kuće odlučuje o vašem životu. To pamtite, svi pišite, to vam je jako važno. Rekli smo na početku da moramo da vidimo koliko neko ima vremena za nešto, jel da? Pogledajte njegovu osmu kuću, tu ima svašta. Mm-hmm. Mi se nećemo baviti trenutno time to što on ima tu svašta. Što ima urana u osmoj kući, pa tamo pišu ljudi, to ne znači ništa. To samo znači da će on naglo da capne. Urana u osam, nagla smrt, brzo smrt s tobom. Da. Nagla, brzo smrt. On može da živi koliko god. To što ima urana u osmoj, ne znači ništa. Ako je u Merkuru, to znači da živi saobraćajni mjesec. E pa polako, polako. Znači, rekli smo, ko odlučuje njegove dužine života? Merkur. U devici. Merkur u devici, bravo. Da. Je li jak gospodar smrti? Ja. Svoj na svome. Da. Jel da? Pogledajte vaše osmo polje, gde vam je gospodar smrti? Tu je. I da ne mislite čim, da vidite nešto loše, znači mora se ispita cijela karta. Jer kad se gleda vladar osme kuće i dužine života, je dobro da je jak ili da je slab? E sad to radimo. Kako je rekla to smo već radili, bravo. Da je malefik, bolje da je slab. Malefik loše postavljen. Malefik loše postavljen. Malefik loše postavljen, je da. Najbolje. Odlično. Fenomenalno. A benefik dobro postavljen? To je benefik. To znači da, lepo, slatko, kratko. Znači, mi imamo vladara osme, ne vredi, vladara osme kuće koji gleda na šta? Sunce. Na sunce, na život. Jel tako? Na srce. I na srce, bravo Marija. Pa moj vladar isto gleda na, na sunce, srce. Da li gleda i na 41. drugu godinu? Bravo. Ajde da vidimo. Koje su Merkurove godine? 22, 48, 76. E, dobro. Imamo okviran broj godina. Ajde da vidimo sljedeću stavku. Merkur gleda na sunce. To je godina koja će početi sa brojem... 1. Ajde vidimo dalje. To je što se tiče vladara smrti, pa da zastanemo na sekund. Vladar njegovog života je ko? Mars. Gde mu je Mars? U kojoj kući? 8. Pa šta hoće ovaj? 1 u 8. Ko koga sad juri? On juri. Pa on! On izaziva. Pa. On izaziva, to smo pisali prošli i preprošli čas. Eni me pitao, pozdrav za Enija, kad radimo ovaj dužinu života i smrti, mi to već jesmo uradili, ali to radimo svaki put. Na primjeru, jel tako? Eni se ima u stvari vladara 8 u 1. Pa imam ja, to ne znači ništa. Samo je pitanje ko je vladar, moj Jupiter i gleda na sunce. Isto. Ništa to ljudi ne znači, to mora cijela natalna karta da se analizira. Rekli smo da nije isto ako imamo 8 u 1 i 1 u 8. 1 u 8 mi direktno srljamo u smrt, 8 u 1 smrt došao da pokupi nas. Imali smo neki primjer šta kupi smrt, jel da? I koga skupi. Prvo gledamo da li je planeta benefik ili malefik. Znači to se prvo gleda. Ovo Marija što je napomenula. Vladar osme je Merkur. Je li on benefik ili malefik? Neutralan, bravo ljudi. Neutralan. On nije ni benefik ni malefik. E, a vladar ascendenta, benefik ili malefik? Malefik. Pa šta sad on noći? Bravo, ko je rekao? U padu, bravo. Šta ovaj čovjek radi sam sebi, kad vi malo bolje pogledate? Tera sudbinu na Saturna. Tera makra konac, što bi znači. Znači, ja bih rekla ovde 1 u 8, Mars nikakav, u raku, u padu. A on opet nešto oće. Ja bih ovde pre svega rekla, gospodine, vi sebe naprežete van svojih mogućnosti. Jel' tako? Jel' to Mars u raku u osmoj? Jel' ide ovo sve u tebe, jec ovaj dim? Ne smeta mi ništa. A isto je na početku dekade Marsove. Da. Da, ali onda tu izgledamo dispozitora zbog čega... Tako je, tu ćemo dalje ispitivati zbog čega, šta i kako. Ali mi smo sad ovde rekli. Merkur je neutralan, gleda na sunce. Vladar života Mars u raku, tera sam sebe na neki pakao i agoniju. Kako znamo da li će da prešiš ovu 48. To je moje pitanje. To je moje pitanje. Pobrojali smo godina, da? Kako ja da znam da li on capnuo u 48. i da li je prešišao ili ne? Bez da uplićemo tranzite i sve šta se radi na drugoj godini. Je li ima iko neku ideju? Pa da vidimo čime mu vlada sunce i 48. Nećemo toliko da se da sad odemo. Ajmo vrlo jednostavno. Da vidimo. Najjednostavnije moguće, najlogičnije moguće. Saturn u devetoj. Nećemo ga još uvek mešati. Možda ova konjukcija Jupitera i Sunca. Nećemo ga još uvek mešati. A mesec u blizancima? Mi njega trenutno. Preći ćemo za koji minuta mesec. Pa, možda, u stvari, ono u 11. polje je otišla u penziju. Pa da, ta penzija je... Možda će se severni čvor. Nećemo uopšte otići toliko daleko. Pluton. Pa Pluton, bravo, egzaltiran vladar života, ljudi. Da. Pa Pa nismo ga ovo ni jednog trenutka pomenuli. Mora 5 banki da prebaci. Svako? Pa mora, mislim, pa mora i više. Svakako 50 da. Ovaj ga je preterao. A gledamo Plutona zato što je to drugi mu vladar života. Uvek se gledaju oba vladara. Ovo je vladar života. Škorpio ima dva vladara. Marsa i Plutona. Uvijek je pretera, ljudi. On srlja, srlja, srlja, srlja, srlja. Koliko ga išću po ovaj drugi vladar života? A? Mnogo boga mi, jel da? I on je u stvari u lagu. Tako je, u kom polju? U? U devetom. U devetom, a to je polje? Boga. Polje velike sreće. Znači imamo prvog vladara i bubu. Prvi vladar. Slab. Mars u raku. Otišao u osmo polje. Veliko zlo. A imamo drugog vladara koji je otišao u deveto polje. Polje velike sreće. Polje Boga. I on je egzaltiran. Zato je ovaj čovjek prešišao 48. godinu. Jači je Pluton od Marsa, jel vam je ovo jasno? Preći ćemo na sljedeću Merkurovu godinu. To je? 76. 8. 78. Merkur gleda na? Sunce. Koja je sljedeća godina? 81. 81. I ćao, doviđenje, prijetno. A Merkur je 78, nije 76. 8. Ovdje nam je upisano 6. 78. Da, šesta. Šesta. Da, da. A šta se to osjeća? Ja se zato zbunila sam se. Nešto kao da se zapalilo. Osjeća to? Ili još to piće, pošto je dogorio. Piće, verovatno. Moguće. Ovo ćeš ti, Zoran? Pa to je ovo. Prešta. 81. godina doviđenja, prijatno. Jel da? Znači, a kada prođe prvi, kada pređe sunce, Merkur, opet se vraćamo na Merkur, opet postavljamo pitanje. Ne, Merkur. Završili smo pitanje. Završili smo. Znači, mi smo prošli Merkurove godine, nije 24. Da. Nije 48. Objasnili smo se zbog čega. I došli smo do sljedeće Merkurove godine, to je 76. Gleda na sunce, to je sljedeća godina sa brojem 1. I mahnuli smo mu. Čovjek je živi dalje, do duše, ali nebitno, vidjet ćemo kad, da li su naše prognoze dobre ili loš. Jel' tako? Kako imamo da čekamo? Ću vi kažem posle čas. Ovdje je sunce u kakvoj recepciji sa Plutonom? Aha, sunce je dođe u sedišta, u sedišta, u vagu. Vaga preko puta ovna. Pa nije dobro. Znači, neće ga recepcija iščupati, to da znate. Malo pre Maki reče, sunce je naše srce. Kako je ovo sunce u vagi? Kao je ovo dobro srce? Nije. A? Nije. Ne, a sunce u lavo je dobro srce? Da. A dobro srce, ali da. A sunce u vodoliji, kako je to srce? Izvon. To su konstantne aritmije, jel da? To bi bile srčane aritmije. Ali će to da bude non stop? Pa neće, ali će biti kad dođe vreme za to. Nama ili onom koja je simbol? U ovom slučaju kad se ova priča analizira, onda smo to mi, jer je sunce srce natalne karte. Sunce je naše srce kao organ, to, na to mislim. Ali naravno, bit će to, na to tvoje pitanje isto je potrebno odgovor, onda kada se bude ticalo oca, muža i tako dalje. Moje sljedeće pitanje je, šta još ovdje odlučuje o dužini života ako smo našli 81. godinu će capne? Malo pre neko rekao. Da li je osoba rođena danju ili noću? Kako to znamo? Pogledajte svi na tablu. Gde je sunce, znači da je rođen na danju. Danju, da. Da, iznad horizonta je sunce. Ako je sunce ispod horizonta, odnosno u prvoj drugoj, trećoj, četvrtoj, petoj ili šestoj kući, to je noć. Mi smo rođeni noću. Kada je osoba rođena noću, prioritet je mesec kao svetlo telo. Ako se sunce nalazi 7., 8., 9., 10., 11. ili 12., odnosno iznad horizonta, mi smo rođeni danju i prioritet je upravo to sunce. Jel' tako? Nekog sam pozvala, dobro, ne veze. Gde je vaše sunce? Zoki, predam. Peta. Kažeš, da li je dole noćno, ili gore? Noć. Noćno rođenje. Osma, dnevno. Dnevno. Snežo? Nije sunce u ovako, daj se to upavljeno. Je li to dnevno ili noćno rođenje? To je dnevno rođenje. Osma kuća, dnevno rođenje. Peta noć. 12. pred zoru, jutro je. Pred zoru, bravo. Moje je u 11. dnevno ruta. Dalje? Četvrta noć. Mhm. Šeta, šesta noć. Mhm, Jevko. Druga noćna. I moje sunce je u prvoj kući noć. Znači, mi gledamo mesece, tako, ja i ti. Tako je. Svi ljudi ovde koji su se pronašli pod noćnim rođenjem će gledati svoj mesec u natalnoj karti. I sve šta se tiče meseca. Inače, da znate i ovu stvar. Svaka planeta koja se tiče našeg meseca će se ticati bioritma našeg života. Odnosno, da li nam je život turbulentan ili je dosadan? Dubok uzdah iz grudi se ote, težak je se težak moj život. E bre ljudi, pa kad bih ja vama sada rekla da vi nemate ni jedan problem u životu, vi meni ne biste verovali. Da, da. Pa nemam. Da, da. I to nema veze s tim koliko neko ima godina i tako da. Svi imamo, ali nemamo. Imamo, ali nemamo. Imu ili nemamo, što kaže moj deda. To je osnovno. Sunce se tiče naših autoriteta. Ako se tu sunce nalazi iznad horizonta, odnosno ako smo rođeni danju, mi smo osoba od autoriteta. I poštujemo autoritetu. Ako se sunce nalazi ispod horizonta, gde smo? Kome sunce ispod horizonta? Monahi. E, briga nas za autoritet. Briga nas. Čak imam to i u mojim beleškama. A malo pre otvorim, tu sam stavila kartu, pošto sam ćorke, da ne vidim, da mi se ne preslikava od svetla. Evo, baš sad ovaj čas. Ali pola nema, nema veze, imat ćete vi pa ćemo da dopunjujemo. Kad pogledamo kartu, recimo jedne osobe, i vidimo sve ispod horizonta, šta ćemo reći? Pa mi pojma ljudi nemamo šta se toj osobi dešava u životu. Sve skriva. Oni jedan kriju. Kriju. Mi ćemo reći, ja vidi, ona ovako, onako, mi pojma nemamo šta se tu deša u životu tog nekog, to da znate, sve je kriju. To ja je... baš i ne krijem. Ja baš i ne krijem. Pa, pustite vi to da li vi krijete ili ne krijete. To začas ćemo da raskrinkamo da li se krije ili ne krije. Da znate, znači, tu nemaš, neće oni pred javnost da iznose sve i svašta. Pa dobro. Pa ne baš sve. Dobro. Ne baš sve. Joj, ja laprdam i ovo. Kad smo kod laprdanja, laprdanje se tiče koje planete, Merkura. Ako je Merkur iznad horizonta, znači isto ovo sad što smo pobrijali, to osoba priča o svemu na sav glas. A još okrenuta na mesec, na prvi pa mnogo. Pa to tek ti bi dusao znaka, da vidimo kad krenem da se raspričava i rasplinjava. E, ako je Merkur ispod horizonta, on priča malo. Meni je ispadala priča. Pa nije istina, sada da recimo tebe pita neka drugarica na sred ulice ili na treningu, je Marija, kad si se razvala i što si se razvala, ne bi joj ispričala. Pa dobro. Dobro, ne bi neki. Pa ljudi, ja o tome pričam, ne pričamo mi o tome kakav ti bio dan. Da. U čekaonici ne bi ispričala. Šta? Ispričam. Ako je Venera iznad horizonta, mi prvo vidimo lepotu, da znate, kod tog nekog. I onda ćemo reći, jao, šta je neko lep. Ako je Venera ispod horizonta, vidjet ćete kod ljudi koji imaju Veneru ispod horizonta, da oni često misle da su uveče mnogo lepši nego preko dana. Da. Ma šta kažete? Uzmite neću natalnu kartu, ga zezate do prekosu. Živim s njim. Odmah kaže, jo, kad padne mrak, ja sam lepši, pa kad se na ljudi. To je, to se mi tripujemo. Tebri mu to teče. Sve nije tako. Ali tebi je sve izgledo. Sve. Tebi je sve živim. Tebi ne pokazati da mi je dovoljši što je sve meni je, vidiš, samo Mars je glupa tema. Meni je. Meni samo Saturn. Manje više sve. Osim mjeseca. Saturn i Mars, da. E, da li ćemo mi onda znati kakav je ljubavni život te osobe koja je Venera ispod horizonta? Ne. Da li ćemo znati? Pa ne baš se. Da naučite za sljedeći čas svi gdje su vam planete. To je zadatak. To će biti domaći zadatak. Na pamet. Urađeno je to. Moje sve iznad horizonta osim mjeseca. Ako je Mars... Ako je Mars iznad horizonta, mi imamo fizički vidljivu snagu. Ne imamo veze, ma mi vidimo da neko ta ide, sad zavisi od znaka kakva je to snaga. Moje mišljone je Mars u vodoli. Mišljona akrobatika. E, a ispod je fizički nevidljiva snaga. Ali jak. O, vidjet ćemo od znaka. Ako nije. Samo se ne vidi. Ne vidi se, tako je. Nećemo sigurno da vidimo Marsa ispod horizonta u majci na bretele koji ide ovako. 100% nećemo da ga vidimo. To ne znači da nije jak. Tako je. Evo ga, ova ima Marsa u devetoj s ovim rakom. Mars u raku, pa je li ova jak? Ne. Pa može da ga prebije dete tiče? Pa može, ljudi. Pustim dete tiče na njega, šta da bude ovdje? Tiče, gde Mars stoji? Ljudi, tiče boljeg Marsa, može ga polomi lako, pustite vi dalje on dečak ili devojčici. Jel' tako? Ako je Jupiter iznad horizonta, dižite ruke svi kome je Jupiter iznad horizonta. Svi. To je optimizam vidljiv iz aviona. Jel ispod pesimizam ili... Nije. Šta to da kažem? Ne. A pa ispod šta onda? To je optimizam koji mi čuvamo za nas i za naše jako bliske i važne ljude. To je živa istina. To znači da sada ja recimo plačem, dođem kod Zorane, ona će reći, je Maki, ajde da vidimo šta možemo da izvučemo iz tvoje situacije. Nemoj nikom da pričaš, pusti, daj da rešimo mi. Dođe neki na ulici i kaže, jo, pojmi se od dinozaura, neće reći, dobro, možda ima, možda nema, ne bi se bavila time. Razumete? Ako je... Dokle sam stigla? Saturn iznad horizonta. Ajme, ruke, Saturn iznad horizonta. Iznad? Da. Dođe da mi sedi Zorana sama, ajde. E, ja sam ispod. Dobro, izvinjam se. Ovdje u mojim beleškama fali Saturn. Šta je Saturn iznad horizonta? Mori da... Šta vidimo mi iz aviona? Stipsu. Neću mu. Ne govori da kontroliš stvari. To je pre Pluton, to bi bio Pluton. Sada ćemo doći do toga. Baksus. Baksus, bre! Pa to je osoba! A pazite, to svi mi imamo, prva je evo i ja ovde. Šta radi taj Saturn? Ide, bre, mršti se ovako. Ide džangriza. Nas ljudi tako vide. Videla se to nama ili ne? pa šta onda kad se Jupiter i Saturn zajedno? Ma briga nas, šta onda? To je onda dobro. Pa ne, ovo optimizam, ovo džangrizanje. Ništa. Saturn ispod horizonta, mi njega ne vidimo, on sedi, čuči tu gde treba, džangriza sam sebi. I stano, nisam ovo dobro, nije ovo dobro, moram ovo ovako, moram ono onako. Sve, sam sebi. A ne, ali pitala te Marina, šta je kada su Jupiter i Saturn iznad horizonta? Ne, ne samo što su iznad, meni su zajedno na istom stepenu. Isto, povežite priču. Kako nas sve vide? Dupe. Kako nas vide? Ako su Jupiter i Saturn iznad horizonta. Ali onako, neki strog optimizam, onako. Da, ja to sada će mi... Hajmo sada svi, napolje da vidimo šta se tu dešava! I onda stanete... Jel, znate, jel... A jes, ona, da. Uz osme. A onda vam Zorana kaže, neće ono. Šta je? Jesmo to sad prošli? A je bilo to već? Aha, dobro, da. Ona se vraća. Da vidim. Ništa te nisam razumela. Ja se sad vidim na mom primjeru glume demonstraciju planeta. Sve ovo važi, kad kažem ispod horizonta, sve ovo važi da su iznad horizonta i kada je planeta 25 stepeni od ascendenta, to da znate. Ono što sam vas učila pre ne znam koliko časova, prva vidljiva planeta, pa ako se nađe 25 stepeni od ascendenta, ljudi će je videti kao da je iznad horizonta, u smislu, meni je Jupiter prva vidljiva planeta. I ja ću uvek hi, optimizam, vi ćete ga videti. Ajde da učimo, ajmo ovo. Znači da znate. 25, evo, meni je ovde ascendent, Jupiter mi je ovde. Obrisat ću ovde, se ne znam. E, to sad nisam razumela, da. Evo, sad ću da ti nacrtam. Vidiš, meni je ascendent na 26 ovna. Dobro. Jupiter mi je na 16 bika. Dobro. On je prva vidljiva planeta od ascendenta i direktno utiče na njega. Je li bitno da bude u prvi 25 stepenja? Bitno je da bude u prvi 25. Ako nije, onda nije vidljiva. Ako nije, da, onda se ona tiče noćnog sektora. Onda je meni Uran, tako? Onda je ništa baš, apsolutno. Apsolutno ništa nemaš, Zoki. E sad, idemo dalje. Ako je Uran iznad horizonta, koga imamo? Pa ekscentrika, jel da? Vudak ide, vrišti, skače, skiči. Mi to vidimo, ljudi, iz aviona. Neptun iznad horizonta mulja, laže, maže. Kad je ispod, to se... Ispod. Ne vidi se. Ne vidi se. Onda se vidi da mulja laže maže, jer on je očigledan. Da mi onda bolje da... Pa normalno da je bolje konačno da me neko pita takvu stvar. Te ne vidimo svog bolje. Normalno da je bolje da lažemo, da mažemo i muljamo, da se to ne vidi, nego da se vidi. Kao kod Zorane i kao kod Jelene. Dobro, ali nešto je nekad je dobar Neptun. Se ne vidi. A? A i to je da smo ludi, ne se ne vidi. Ne stupajte mi, može neku samo vodu da mi... E. Ko ima Plutona iznad horizonta? Dižite ruke, Pluton. To su jako opasni ljudi, da znate. Iznad? Aha. I to je isto. Ja sam bezopasna pitanja. Jel valja da Pluton bude gore ili dole? Dole. Pa dole, normalno. E, to su tek opasni ljudi. E, sad. Nisam ništa rekla. Šta? Meni je ispod. Meni prvo ko ne to ljudi. I meni, ali opet nije onih 25. Tako da... Meni ima treći. Nije u 25, da. Nam se direktno tiče. Znači, vi kad uzmete jednu kartu da gledate, vi ćete prvo onako okvirno da malo bacite pogled, da li taj voli da se ništa o njemu ne zna ili voli da bude transparentno i šta je to što on voli da, ne da voli, to je njegova priroda, to smo mi, rekli smo da smo to mi i to se ne menja, jel da? Da nam bude malo lakše, izmislili smo u par s futurorom da bude da nešto možemo da radimo, ovaj, ali da znate da su to budalaštine, nego čisto da je to, ovaj, da imate i to kao stavku u karti. Ovaj čovjek je rođen, rekli smo, kada? Dnevno ili noćno? Dnevno rođenje. Sunce u 11. kući u padu. Jel da? Marija je rekla kako je to ovo bože, ne sunce, nego srce, njemu je srčani mišić, kako pa slavno. Ne može da ga iščupa ni ova recepcija s Plutonom, ne može ništa. Kad dođe vreme za to. Jel smo to rekli? Da. Ja ću vam ovo obojiti, možda bude simpatičnije ovo sunce ovako. Jel da? Malo, malo kao. Možda bude simpatičnije. Pa da, malo, da vidimo čemu pričam. To što je ovo sunce, ko me pitao malo pre sunce do Jupitera, Neptuna? Brka stvarnost. Sunce do Neptuna brka iluziju i stvarnost. To da znate. To vam je onaj aspekt letargije. Pojma nema on šta, kako, to se rasplinjava u ludilu. Vaga, misoni znak, mašti, jel da? Pišete nešto, ne znam šta pišem. To je zbog konjukcije Sunca i Neptuna. Ima neko ovdje? Odlično za pisce, da znate. Da, da. Rasplinjavaš se u ludilu, šta te briga? Pa ideš i pitaš. Vidjet ćete tamo u tranzitima, kada nam krene Neptun preko Sunca, koja je sve ovdje riba, znate. E, ekstra. Kad krene Neptun preko... Aleksandra je riba. Ko je to? Dobro, Sandričak, nema veze. Krene Neptun preko... Krene Neptun preko Sunca. Mi postanemo šta? Dementni. Zaboravljamo stvari. Demencija znači zaboraviti nešto. To traje. Ne znamo šta se dešava. Da smo pošli, došli. Šta je riba? Okean. Mrtva tišina na dnu okeanu. Pojma, nemamo desmo, koji ja iskreno kažem da čekam da uđu bika da ne znam gde se nalazi. Lakše ti dođe nekako. Jeli, jeli ovo dobro sad sve za ove političare? Moram da pomenem, ali neće biti tema. Koji imaju sunce u ribama. Nije. E pa oni su tako i došli. Kad je Neptun guljanje, laž, skrivanje, jel da? Generacijske planete, ali da ne možemo u politici da prepoznamo. Šta ćemo dalje ovdje uzeti u razmatranje? Pa mjesec. Mm-hmm. Nikako nije. Mjesec u sedmom. Pa nije ne to je. Što sad gledamo mjesec? Ajde Veneru. Ma što sad Veneru gledamo? Ajmo redom. Fizički ili? Pa Škorpije. Škorpije, Mars u raku. Izvolite, ovaj čovjek, ascendent Škorpija. Mali. Sunce u vagi. Izvoli, Jelena, redom, slušam da čuju sve tvoje kolege na snimku. Kako izgleda ascendent Škorpija u drugoj dekadi koja odgovara kom znaku? Treba. Ascendent Škorpija, druga dekada. A, ribe. Ajmo, slušam vas i čutim sad. Srednji grastar. Samo astrološki da čujem objašnjenje. Znači, kako ja pričam ovo, ovo, ovo, ovo, tako, izvolite jedu. A ja malo odmah. Dobro, druga dekada. Bravo, ajmo. U ribama. Mm-hmm. To znači da je da ima malo krupnije oči. Da je tamnije kose. Mm-hmm. Ali nama ovdje pre svega treba šta? Znači šta kažemo? Ascendent, dekadu, pa vladar. Vladar dnevnog rođenja je brza planeta. Vladar noćnog rođenja je spora planeta. Aha. Ajmo sad. Mars u raku. Mr ako. Pa znači da je, pa nizak je definitivno. Koliko tačno? Ja ću samo da postavim pitanje, koliko tačno? Kako izgleda, koliko je visok? Da li je lep, ružan, to je relativna stvar, ali da li je svetao, taman, kako se oblači, tako te neke stvari. Pa svakako gledam oba vladara, ali ovo sam vam rekla da znate šta je prioritet. Mars. I što ja nemam 2 metra? Mars srednja visina. Pa Mars u Vodoliji. Jesam, ali sam rođena noću, pa je Pluton u Škorpiji, pa sam šorti. Emo, ovaj izvrnu, em sam zbog, šorti zbog Škorpije. Škorpije nizak, znam, to znam. Poznat. Pa i rak nije visok, i rak je nizak. Rak ima prosečnu visinu. Prosečna visina, ali ovo je... Dekada riba bi dala malo više. Izvolite, ja čekam da se ispričam. Opet, niže. Srednji rast. Srednji rast, ja bih rekao. Jedan vladar je u padu, drugi je egzaltiran. Da. Kad malo bolje pogledamo, jel da? On je ascendent Škorpija. Jedan vladar u padu, drugi egzaltiran. Ja bih rekla, ti ćeš biti baksuščina u jednom delu života, a u drugom delu života u zagradi. Posle 50. crkica Pluton. Će ti život biti egzaltiran. Odnosno, ima da ga preteraš, prijatelj. U čemu, u svemu, od navedenog što se tiče tvog života. Jel da? Ma tako, Zoki? Slušam. Vrtim natalne povlačke. Manje natalne sad ovo. Za natalne imate vremena do kraja života. Počeli ste s opisom. Da li je ovaj čovjek prenizak od ovog Marsa koji je roknuo, ili je previsok od ovog Plutona u lavu, ili je srednja visina? Srednja. Srednja visina. Pa ne može baš ni srednja, mislim da je više niže. Zato što je ja, lavi, nizak, rak, ribe, to što je egzaltirano kad je već benevno. Već više gledaš od Marsa. Izuzetno nizak, pošto je egzaltirano. Tebi bih rekla niže nego... nego... A pošto je rekla bilo crvo. Pa bio posljedan sad, ali drugi padit. Pa kad bismo ga videli, rekli bismo, ali je nizak. Bravo! Mi kad bismo njega sad odrekli, Bože, koliko on je previsok čovjek. A on u stvari... Jeste visok, ali nije previsok. I jeste srednje visine. Tako. On daje, ovo sada što ste bravo za vas, lepo opisali. Mi bi rekli, Bože, koliko visok čovjek. A on, normalne visine. Odnosno, za ascendent Škorpija visok. Bi to bilo visoko. A to je sve zbog Plutona. Tako je. Delo je da je više tako nego što jeste. Da li je svetao ili taman? U licu. Svetao. Svetao, bravo. Bravo. A zašto? Ali od raka, rak otišao. Si rak. Bravo. Svetao. I to još u raku. Da. Plave. S ovom škorpijom. Kakav mu izraz lica? Namršta. Bravo, bravo. Mars gleda na Saturna. Mars kao vladar ascendenta gleda na Saturna. I u konjukciji su. Da je ne zaboravimo, da? Ili imamo retro tipa ovde? Kako obučan ovaj frajer? Ili ovo retro frajer ili neki ultramodern? Retro, boga mi. I rok. Domaćanski. Drugi vladar gleda na Veneru. Da li ima taj slatkast stav i izgled? Sređen je. Sređen je, bravo, banalicka. Da. Kako je ovo Venera, rekao smo na početku? Sediš. U padu. U padu. U devici, u padu. U tabome. Pomak, Nitala Venera. Da li ovaj čovjek može da bude sportista? Ne. Ne, ne. Da li ovaj čovjek može da bude maneken? Ne. Da bude lekar. Da li može da bude maneken ovaj čovjek? Ne. On bi mogao da bude pravnik. To bi manje više možda i mogao, ali za pravnika Jupiter. Pa u vagi. Kakav ovaj maneken da bude? Da što da pokaže ovaj? Kosti i atrofirane mišiće, šta to? Saturn kosti, Mars atrofija mišiće u raku. Pluton gleda na Veneru, ali on nalicka, namunjen, jel da? Malo je dobio na lepoti s ovom Venericom. Ali dalje to ništa nije dovoljno da on bude manekenj, jel tako, Anči? Ako ga ova Plutona, on je sigurno neki glumac ili na sceni. Sad ćemo da vidimo šta je. Znači, Mars, kao vladar ascendenta, kaže, ja znam, gleda na Saturna i daje naglašene kosti. To smo učili, jel da? Da smo učili to, jesmo. Saturn, retrotip. Užasno mršav za bilo koje vreme. Znači, i sad da se rodi, i tad. Mršav čovek. Koščat, mršav, visok, rekao smo. Sa namršenom, odnosno tom jednom borom, svetao ten. Tamnom kosicom. Jel smo ga opisali? Da bi ste mogli da ga nacrtate sad? Neću da vas teram to da znate. Ja prva ne umem da crtam, životinje su mi sve iste, razlikuju se po zubima i očima. Odnosno, vuk ima ovako opasne zube, a pas ima osmeh. Ja crtam kao dete predškolski uzrast. Ali istina, ne treba nam to da budemo pametni što nas živi. Evo, važno to što se Venera nalazi na drugom stepenu. Normalno da je važna, bravo. Venera mu je poznat, to smo možda. Bravo. Je li, po čemu on možda bude poznat? Od ove Venere. Maja, ćao sam. Aha. Venera mu desetni. Po čemu, po čemu? Po pevanju. Pa po možda bude poznat po ženama? Po ženama, da. Po aferama s ovom Venerom u devici. E, da znate ovu sad da vam kažem, samo čisto kao caku. A nikada nijedna muškarac to ne bi priznao. Muškarci sa Venerom u devici najčešće imaju zilion žena. A neko bi rekao, jao, devica, sitno, polo, pono. Ja, znate zašto? Pa kako će on da odabere tu neku koja valja, ako ne uzme da bude sitničav i da nađe njih 300, pa da odabere najbolje? Što se mene tiče, ja... Mene to ne ide. Nekog bez vrijedu. E, ljudi, znate šta kaže moja drugarica sa treće godine? Kaže, kad sad nešto pričam, kaže ona, zajavite me više s tim pitanjima, nemam Veneru i gotovo. Može jedan bez. Jel da? Šta kažeš, Aleksandar? Da li može jedan bez Venere? Bez Venere? Teško. Jel da? Da. E, ajmo sad ovako. Moje drugo pitanje, od čega živi ovaj čovek? Evo, ko će da objasni? Druga dekada strelca. Ovan, jel da? Osoba je stalno aktivna i zarađuje u stranoj valuti, strelac. Jel mi možemo to da kažemo? Možemo. Vrh drugi u strelcu, osoba je stalno aktivna i zarađuje u stranoj valuti. Da vas pitam ovu stvar, šta radi južni mesečni čuvar u drugoj kući? Radi štetu. Svakako, ali šta radi on tu? Uživa. Uživa u čemu? U? Novcu. Novcu, bravo, i u? Ja. Bravo. Bravo za vas. Šta radi južni mesečni čuvar u drugoj kući? Uživa u hrani, piću i parama. Jel to znači da ih ima? Da. Dok ih ne pojede. Dok ih ne pojede. U to ime. A šta smo mi rekli? Čvorovi se stalno hrane. Hoće uvek imati. Boga mi hoće. A da li je milijarder? Ne, treba nam Pluton za milijarder. Da li ima love? Ima. Ajde, pucajte. Vlada drugi, stane se. Rađe grupe neke. Bravo, ajmo. Jupiter u Pagi. Znači da ima veze sa možda... Timom ljudi. Timom, da. Mhm. Partnerski odnos, grupa. Konjukcija Neptun umetnost. Da. Blaga Pelin. Dispozitor Venero. Bravo, vi jeste u pravu. Vi ste svi u pravu. Apsolutno ste svi u pravu i bravo i svaka vam čast. A šte će ispojiti u biku? Venera opet glas. Ne, pa smo prošli čas pričali. Šesta u ovno. Jeste. I peta i šesta. I peta i šesta. Postoji s hobijem. Postoji s hobija, bravo, svaka vam čast. Jel vidite koliko ste dobri? Pogledajte šta ste vi sve ispričali u četiri rečenice. Zamislite, dođe čovjek od vas, a vi mu kažete ovako. Ti si neko ko će zarađivati novac u stranoj valuti, počet ćeš da zarađuješ od tvog hobija, tebi će biti isprvo potreban tim ljudi, ali mimo toga možeš da budeš individualac. Cijelog života ćeš raditi, zarađivati i imati. On ima i Merkur u devici, to nismo pomenuli. Tvoj posao će biti vezan za umetnost. Jel to nije dovoljno da vi nekome kažete ko sa vama dođe na razgovor? Da vi vidite koja je to priroda hobija, posla i tako dalje. Ali, to nije njegovo primarno zanimanje. Ovaj čovek ima dva ili tri zanimanja. Izvini, Zoki. Vladar njegove druge kuće, odnosno vladari, su Jupiter i Neptun. Neptun gleda na Jupiter, Jupiter gleda tek na mesec. Jel' tako? Jupiter gleda na mesec. Pogledajte sad samo svi na tamno na sekundu. Kako? Zar nije obrnuto? Nije Neptun da gleda na mesec. Da prvo ide Jupiter, pa Jupiter. Neptun je iza Jupitera. Neptun pa da. Pa Neptun je iza prema Jupitera. Pa da. Znači Neptun je bliže ascendentu, ako si ne znam. Da. Znači onda Neptun gleda na mjesec. Ne, ako je Neptun bliže ascendentu, onda je Jupiter sledeći. Da, ja se nisam lepo izrazila. Neptun pa Jupiter. Zato što se uvek gleda od ascendenta na ovam. Neptun gleda na Jupiter, a Jupiter gleda na... Da, nisam lepo odgovorila na pitanje. Dakle, Neptun pa Jupiter. Od vrha 11. ide prvo Neptun pa... Jel, da. Da. Ajde, strelicu ću. Da. Na istom su sekunda. Nego kad me Zorana pitala, sam samo kontra odgovorila, nisam razumela pitanje. Nismo površni. I onda Jupiter gleda na mesec. Da. Jupiter je bliže ti je ascendentu Neptun nego Jupiter. I onda Jupiter gleda na prvu planetu koju gleda. E pa vidiš, Alex. Gleda na mesec. Neptun, nisi bila prošli čas. Jupiter tek gleda na mesec. Jer i sve jedno, ljudi, samo da vam kažem nešto, i da je obrno, dobro ti Neptun gleda na mesec. Ništa ispod horizonta, jel? Ako sam od vaca. Nema ništa, osam čvora. Kod njega je sve gore. Vidim. Da. Znači isto bi bilo, da, mislim u ovom slučaju u brojanju ovih stvari, da znate, jer su u pitanju dva vladara koji su u konjunkciji na istom stepenu. Jupiter bi gledao na mesec, Neptun bi gledao na mesec. Nisam dobro odgovorila, izvinjam se. Znači, mi šta ovdje imamo? Tri izvora prihoda, ali tako? Tri izvora prihoda. I mesec je tri, i Neptun je tri. Ali opet je neka grupa u pitanju. Opet je grupa. Bravo. Ovo sam vam zaokružila šesta i druga, vrhovi kuća. I šta još ispitujemo? Desetu. Šest, dva, deset. ne vredi, ja toko ne vidim, dobro, evo je šesta kuća od, šesta u ovom, ja zakošla sam. Jel da? Peta i šesta su u istom znaku, jel da? Vladar šeste ko? Mars, ono što je i vladar ascendenta, jel tako? Jel ovo modni kreator? S Marsom u raku. Pa teško da može bude ovo modni kreator. Modni kreator jednako ribe. Sad bi mogu nekim zanatima se baviti. Nekim alatima. Alatima i zanatom. Može, ali kakav je to alat sa Merkurom u devici? Ako Merkura uvek ispitujemo... Razgovor, glas. Glas. Merkur jednako glas. Merkur u devici, kakav je to alat? On priča čovek. Priča, da, razgovor. Da, da. Kako priča ovaj čovek? Analitičan. Kako? Precizan, analitičan. Analitičan i precizan. Merkur je u kojoj kući? 11. Gde priča on? Grupa. Grupi. Grupi. On priča u nekoj grupi. Kao evo ja. Da. Ja Zorana ima mesec, Merkuru. U devet? Ne, ima mesec Merkuru u Jarcu. Ljudi, vladar šeste kuće je Mars i gleda na Saturn u raku. Je li ovo državni ili privatni posao? Državni posao. Rak, tradicija. Tradicionalni državni posao. Ali i domaći. I domaći. On od kuće. Tu bi pre trebalo da bude četvrta kuća, kao fizički četvrta upletena. Da bi u kući da bi radio. Čim je rak i čim Mars gleda na Saturna, to da znate da je nešto što se tiče države. Znate, učili smo da je Jarac država takođe i da je Saturn sve što se tiče države. Državni posao. Aha. To je njegov posao. Lako ćemo za hobi koji smo otprilike našli pa ćemo posle tačno... Reći šta je. Da, ali državni svoj posao svoje države koji u tuđoj zemlji. Zato što je otišao i taj Saturn u devet. Dobri ste mi, dobri ste mi. Ali Maki, završi rečenicu, na odličnom si putu. Kreni da povezuješ redom. Sad si počeo da pričaš, da? Pa, znači, radi za državu, ali Merkur u devici priča. On, znači, da nije političar. Diplomat. Ne, mora mnogo gori horoskop da bude za političara. Novinar. Novinari su u ranije vreme bili ljudi koji su bili najmanje obrazovani, to da znate. Ovo je čovjek koji je obrazovan, to se vidi lepo u karti. Da. Znači, ovo je čovjek koji je jako, jako, jako obrazovan. Ako Mars gleda na Saturna koji je u devetom polju, na odličnom putu i Marija Jančica, on je, šta, profesor na državnom fakultetu. Predaje priča u grupi. Predaje priča u grupi. Profesor na državnom fakultetu. Vladar šeste, Mars u raku, gleda na Saturna u devetoj kući. Mars kaže, ja znam. Saturn u devet, državno obrazovanje u raku. Ali njemu je polje karijere 10 u devici. Aha, aha. To samo potvrđuje ovo priču. Ali je vladar isto tu u 10. Bravo. Da li je on na poziciji? Tu je i sunce, to se vidi. Bravo, bravo. Ne, sunce mu je 11. I Merkur. Ali razumela sam ja što ona htjela da kaže. Da se zna ko je on. Je li tako, Aleksandra? Isto drugi stepen. Isto drugi stepen. I da je to tamo poznato. Mi svi ovde ni ne znamo za ovaj njegov posao, ali ko zna... U branši. Tako je. Mi ga znamo po nekim drugim stvarima. Niko ne zna da se ovaj čovjek bavi ovim što smo mi protumačili u natalnoj karti. Vi ste našli dva ili tri izvora prihoda. Prvi ste odmah našli. Drugi istražujemo sad. To je ovo. A zar nije drugi stepen poznat u svetu? Oni jeste poznati u svetu. Ali mi ne znamo, jer nas to ne interesuje, razumete? Mi to ne znamo, nas to ne zanima. Jel da bi on znao da sam ja trol? Pa ne, šta ga zanima. Rekao bi radio turističkoj agenciji. Naprimjer. Da li ovaj čovjek zakonski zarađuje pare, ako mu je vladar druge, u kom znaku? Jupiter vlagi, je li ovo legalno? Da. Da. Šta može da predaje? Filozofiju. Odakle se gleda šta neko predaje? Stevete. Pa mogu bi istoriju, obzirom da Mars... Odakle se gleda šta neko predaje? Ne znam. Nije, to je treće srednje. Ali za škola. Devete je visoko obrazovanje. Da. Da. Možda je 11. Vladar devete mu je... Nismo odgovorili. Fakultet. Nismo. Uopšte nismo odgovorili. Vas pitam jednu logičnu stvar, ovako iz života. Ako ste vi profesor, je li ima ovde neki profesor? Ne. On je sator. Profesor je Jupiter. Mislim, ja sam učiteljski završila sa profesorom. Naše obrazovanje se tiče našeg devetog polja. A učenici su peto. Da, učenici su naše peto. Jel' tako? To smo naučili do sada. To bi bilo gde? Naša pozicija u društvu i status koji neko ima, se gleda odakle? Deseto. Šta ovaj čovjek predaje se gleda iz desete kuće? Šta ja predajem ako je meni deseta u jarcu, Saturn i Uran u jarcu u deveti? Ovo je vojni antitičar Lazanski. Lazanski nije, možete do sutra pobedite kod. Šta ja predajem? Astrologiju. Tradicionalno, Saturn, nešto. Vi znate da bez Saturna i Urana astrologije nema. Zašto Saturn? Stara, tradicionalna nauka. Zašto Uran? Poznate. No. Zašto se tiče Vodolije? Šta ovaj čovek predaje? Moram poneti i papir. Ne. Šta čovek predaje? Da vidimo svi. Ne, deseta u lazu. Matematika. Ne, deseta u devici. Ano, matematika je jedno kuran. A neka Merkur. Medicina jednako strelac. Merkur. Šta je devica? Apotec. Merkur je služenje. Predaj u apotec. Služenje. Devica. Lekar. Medicina. Ne, to je strelac. Ajmo, Rato. Financije, knjigovodstvo, neko financije, ekonomije. Knjigovodstvo i financije sa ovom Venerom u devici, Merkurom u devici. Šta ću kod veterinu? Pa mogao bi da bude tehnički profesor veterina, ali mnogo mu je katastrofa, Mars, kao vladar. Mora da smara, znači mora da bude nešto, a šta? Obacilino nešto, vrtorija. Šta? Ne, to bi bila škorpija. Ne, gde je to? Sitno nešto, sitno životinje. To je analitičan predstavljan. Nisi bila tu malo nezmatrika, ali vidjet ćeš kakav je to provod bio iz zabava. Radite slobodno na tablu, pravite se da ja ovde ne stojim. Zoki Q pisana se svojim spontanim izrazima lica. Prošli čas sam ja nešto pričala, kad se neka planeta nađe najbliže desetoj kući, to se zove efekat kulminirajuće planete. Da smo to pričali? Najbliže MC-u. Ona najbliže MC-u. Da li će se ova Venera, koja je najbliža MC-u, direktno ticati toga šta ovaj čovjek predaje? A? Između ostalog je u istom znaku gde je i vladar MC-a, jel tako? Zorana i ja, evo, sedimo zajedno, smo mi... Šta je u konjukciji? Čega se tiče Venera? Se tiče lepote, bravo. Da nije plastičan hirurg. Na dobrom putu, Snežo, malo bi trebao bolji Mars da bude, da bi seckao, jer ovaj Mars u raku ne nema slaba vajda od njega. Ginekolog možda ne znači. Ginekolog jednako Škorpija, ne? Vezano za žene. Vezano za žene. Vezano za bilo koga. Ne, ne, ne. Zarem mi kamera uključuje. Da sam Venera. A možda bude kuvar? Da. Da. A pa, slavo, slavo. Bez vika u kuhinju ne ulazite. Možda bude slikar. Ne može, slikar jednako ribe. Ako smo rekli da je nešto lepo od Venere, može li da slika? Ne može. Može li da bude monikretor? Ne može, opet fale ribe. Šta bi to moglo da bude? Lepo. Da bude umetnost. A da bude i zanat, jel da, od ove device? Šmink. Na dobrom putu, Jelena, nije čovek šminker. Fotograf. Nije šminker. Fotograf, ne. Nije šminker, onda je frizer. Upotrebite malo više ovu devicu. Imate Merkura u devici, ne zaboravite ga, nije frizer. Merkur u devici. Naša prstina. Bravo. Ajmo. Sitna motorika. Bravo, Snežo. Pa što tako stidljivo? Što radi rukama? Da, sitna motorika. Sitna motorika devica. Tako je. Šta je rekao? Vajar. A, vajar. Gospodin predaje vajarstvo na državnom fakultetu. A? I slobodno, Snežo, glasnije, slobodno recite, ovde smo da naučimo. To je zbog Venere u devici i Merkura. Jeste, on priča i koristi ruke. To smo rekli na početku priče. Merkur u devici jednako neki zanat, pametan zanat, jel da? Ali se ne bavi zanatom, nego predaje na državnom fakultetu, to smo rekli pre 10-15 minuta. Da sam ja ovaj čovek i u nekim godinama zanimala bi me stavka koja se zove penzija. Penzija je jednako koje polje? 11. 11. Bravo. Koliko penzija će da ima ovaj čovjek? Ajmo, Zoki. 3. Koliko penzije? Šta je ova? Pa sunce jedno. Pa nije, ali da daš 11. Ura ima Merkur je prvi, 2 plus sunce, 1. 2. A, 3. Venera gleda na Merkura 2. Merkura 11. Venera gleda na Merkura 2. Kad će ide u penziju? Evo, ja sam on. Kad ću u penziju? To me interesuje. I da li je to dobra penzija? Kad ću u penziju? Ona dobra. Kakva mi je to penzija s ovom Venerom u devici? Aj, kako je to dostojanstvo? Znači, neću dobiti onoliko koliko sam se nadala, jel da? Ali, ću biti u društvu ljudi koji imaju dobru penziju. Jel da? Ako se ja družim sa Zoranom, recimo, ja kažem, ja, Zoki, trebala sam da dobijem penziju, 4000 evra nisu mi dali. Dobila sam 2. U sitnim mi. Zoki kaže meni, a ona i ja na istoj teritoriji sedimo, Merkur i Venera, Zoki kaže, nemoj da se sekiraš, moja penzija je dobra. Znači, Venera je u devici gde u lošem dostojanstvu, a i u društvu vladara koji je u dobrom dostojanstvu. Nikakva penzija, ali u društvu ljudi koji imaju dobru penziju. I zasigurno da ima korist od toga, ali tako, čim sede zajedno na istoj teritoriji. Bar, ne, bar će mi platiti kafu. Platiti izlužbu za neku situaciju ili nešto. S koliko godina bi on mogao da ode u penziju? Tića. A ko on ima? Pa 48. Pa kako? Ode u zemlji znak. Da li može rano da ode? Pa ne može, to je zemlja. Da vas pitam još jednu stvar. Ako smo rekli da devica uvek simbolizuje posao i Merkur simbolizuje posao, a njemu vladar 11 ode u devicu koja predstavlja rad, hoće ovaj da radi u penziji? Hoće. A mi bi njemu rekli, prijatelju, čim proglasiš penziju, džabe ti, ti ćeš i dalje da radiš. Vladar 11 u devici. Vladar 11 i 12 u istom znaku. Pogledajte ovo. Pa bih ja njemu rekla, ti čim proglasiš penziju, ti ćeš i dalje da nastaviš da radiš. Ti čim proglasiš penziju, pogledajte na tablu, ti ideš u izolaciju. Kakvu izolaciju? Devica se tiče zdravlja, jel tako? Da. Zdravstvenu izolaciju. Pa čik proglasi penziju. Ako ćeš svakako da radiš i da imaš zdravstveni problem, ćuti i pravi se da nisi u penziji. Jel da? Gde vam je 11. Rak. Mesecu. Šta će Zorana da radi u penziji? Nismo čuli gde je što. Zoki ponovi. 11. U raku, mesec je otišao u jarac. U koje na polje? Merkuru. U koje polje? 5. 11. u 5. Šta će da radi? Bavit će se decom. Ma bavit će se decom, ono, M rak, kuće M 11 u 5. Snežo, vladar 11. u... Vladar 11. 11. mi je u strelcu. U redu. A znači Jupiter mi je u 9. Aha, šta radi Snežo u penziji? Uči, ljudi. Snežo, jeste proglasili penziju? Da. Jeste proglasili penziju? Jeste u penziji? Da, jesu. Jel učite? Da. Jecko? 11. u lavu, a sunce u drugoj u škorpi. Šta će da radi Jelena? Da zarađuje. Da se muči. Da zarađuje što se muči. Da zarađuje. 11. u 2. Da zarađuje. Da zarađuje. I da jede. I da jede, boga mi vreba, normalno. Kako mučenje sa lavom u 11. Ne, pa upravo je ta škorpija. Ma ima da uzima tuđe, bre. Em će da zarađuje pare, em će da ima tuđe pare od škorpije. Da, da, da. O. Pa jebi ga. Oteš. Maki. Devica Merkuru u 6. Šta će da radi, Marija? Radi. Pa da radi, jebi ga. Neće nikada otići. Prostite. Jer to znači da neće otići u penziju? Ne, to znači da ćeš kao ovaj gospodin da odeš u penziju ili dalje da radiš. Ne svoj posao, ali nešto ćeš raditi. Ja ću da uzmem to će pati. To će sigurno, onda ne radi. Ajmo dalje. Marija broj 2. Koja spava i gleda u švec. 11. u škorpiji, Mars u raku u 7. E? U konjunkciji s Merkurom. Ajde da vas čujem. Šta će da radi Marija u penziji? U 7. Šta će da radi? Da čuva muža, da neguje muža, ne taci da bude udovica. Mars da neguje teško. Da se udara. Da uzima. Ona će da priča u javnosti. Pa ima nešto da se, prostite, guzi po TV-u sa tim. Ja mislim... Da, pa moram da kažem. Radit ću s do Merkur. Radit ću s nekim, radit ću s nekim grupama. E, a ljudi, vi vidite, znaš što ga šta će da radi? Mi sedimo za jedno mnogo godina, dok ona ode u penziju. Neće to biti skoro, verujem. Neće za 30 godina. Šta je Škorpi ima, te muči do kraja života, drama. Penziju da dobiješ bez drame ne možeš. Mars u raku, državna penzija. Dve različite strane, pošto gleda na Merkur. To da znaš. I sad mi vidimo tamo Škorpija neka, a njoj Mars u sedmoj do Merkura u raku. A Marija na TV-u ide u onu emisiju Kuvaj i pobedi, ili kako se već zove, kod onog s bradicom. Pa mi vidimo, ona tamo priča, svađa se, dere se. Jel tako? Pa jel to to? Hoćeš što da radiš? Ja te već vidim kao takvog čovjeka. Još gde ti je mjesec otiš? Pa u Vodoliju. Pa u Vodoliju, pa da ne možete da ludilo tamo po toj emisiji. Hoće to da radi? Jesi taj tip, priznam. Pa. Taj si tip. Samo pa i tipe, sad da li bi bilo kuvanje, baš to, ne znam, ali... Pa nešto ali ne bi bilo. Ludilo bilo. Radi sam, na primjer. Mars u raku, majstor u kući. Pa povedeš i dete. Pa ti i dete zajedno. Ako nema emisije, evo mi ćemo oformiti. Sam svoj dvoka. Pa može sam svoj majstor. Da čujem malo, advokat, gde ti je 11? 11 mi je u ribama, Neptun u 7 i Jupiter u 4. Šta će ona da rađe? Neptun u 7. Ajmo 11, u ribama. 11. A? Budu u tišini. Da. To je pod broj 1. Da smo ljubomorni, jesmo. Ne bude kod kuće, bravo. I gde ti je drugi u 7? U 7. Pa od stare danima se bavi partnerstvom. Da. Nekim vidom partnerstva. Nekim vidom, ali nećemo da zalazimo sad u taj vid, a znamo koji je. Zoki, da smo rekli za tebe. Za koga nismo rekli, Ančice? Moj vladar u 11, u Biku, Venera otišla u 12. 11 u 12? Da, 11 u 12. Venera u Biku. Onda će da uživa. Ona... U raku, u raku. Venera u raku u 12. Vlada. 11. kuća u Biku. Da, vladar 11. polja, znači Venera otišla u raku 12. Izolacija u porodici. Da. Izolacija u porodici. Baba servis. I to ti je po ceo dan. Palačinke, Venera u raku. Palačinke, supica. Tu i mesec, jel da? Sve. Ma sve je živo, pa supica, pa domaći hleb. Pa isto ko, samo što će ova da ide na TV, a ti ćeš kod kuće da... Pa i nada, kažemo da peta kuća, već i to deca, ali ima nešto sem te dece, mislim, pa zabava. Hobi, zabava, hobi. Godišnji odmor, landaranje po godišnjim odmorima. Kockanje. Hobi, bavljenje hobijem, 11 u 5, pa dekupaš, na primjer. Od stare dane. Ko ima 11 u 5? Pa dekupaš. Hobi na, šta dekupaš? Pa bolje ti da se baviš decom nego da crtaš po salvečama i po ovoj guticama. Evo ovaj dekupaš. Ovaj zato i pita, neće se baviti decom. To te čeka do kraja života. Htela ti to ili ne? Dobro, mislim, ima i neke druge simbolike, nisu isključivo deca. Mislim, zašto se shvatamo za deca? Može nešto drugo, mislim, da bude sam deca. Može sve od simbolike da ide kuće. Imate tamo, pisali ste pa, sve da, šta znam, znam, nego kad ovako kažem... Dobro, a šta ćete mi nešto drugo ako si baba, mislim, moram... Normalno, pa to je najlogiše pitanje, šta će ti nešto drugo u životu? Imaš još da budiš. Hobi dete. Pa sad to šta će ti je, mislim, filozofsko pitanje, ljudi drugačije gledaju život, mislim, imaju različite želje i prokteve, ne mora da znači... I potomanje, lico. Mir, sledeće pitanje... A meni je glupo to nešto drugo. Sledeće pitanje, pustite se toga šta je glupo, šta nije. Mi smo koji ću ulazimo šta je glupo. Ne ulazimo, nije tema časa. Opišite kuću. Koju? Njegovu, ali moju sigurno. Ja sam otišao u kući, ovo. Četvrta, rak. Bogata kuća. Ajmo, četvrta kuća, Ančice, kreneš redom. Zna gde kada, vladar, sve redom kreni. Moram da otvorim vrata, pit. Ajde, četvrta. Njegova kuća, prostorna, lepo uređena. Bravo. Mir, tišina. Mir, tišina. Toplina. Pored bravo. Vode, neke velike bi mogli da budu. Ja. Riba jednako voda, ajde. A to je neka velika voda. Da, ja. Da, da, ulaze reka jednako škorpija, da znate, nemojte da mešate te bez jezera. Jezero je rad, znači ovo je i more i okean. Dva nivoa, da, asfalta, dva ulaze. Mjesec u blizanci. Bravo, kolegnice, vi ste da ste vežbali. Samo što su blizanci. Ajmo samo se vratimo malo na ove ribe, da vidimo gde to može bude, šta, kako, kome, čemu. Ančica je rekla da je to lepa kuća. Vlada četvrta otišu u vagu. Da. Saloni. Vaga jednako salonac. Lepo uređen prostor. Da je vladar otišao u lava, mi bismo imali elitu. Da znate. A ovo je pedantno. Lav jednako, tako je, ovo bi bilo pedantnije, uređenije. To su vam oni, sećate se, bili su ranije na Dorčevu, takvi stanovi, oni sa visokim onim plafonima. Da, salonski. Bravo, salonski, to je od vage. Znači, svaki salonac vam je vaga. Mjesec u blizancima, je li ovo stan ili kuća? Kuća. Ko je rekao? Zašto? Zato što je... na sunce. Zašto? Pa mjesec znači mnoštvo, nešto veliko. Ja sam lupila, jesu. A što nisi, ja si odgovorila? Kaži, Aleksandru. Isto i raka mi pričano, sam pogrešna. Šta je bilo? Još i u prvoj dekadi... Riba. A nije. A riba. Četvrtu gledamo. Evo je dobro, ti je četvrta. Pa nije više ni jedan rak. Pa to si samo ti olovko napisao, sve o ribe i dalje. Na kratko pogledajte svi na tavu, ako možete. Pa mjesec je kuća. Pa mjesec je uvek kuća. A zašto? Vladar četvrte, Neptun i Jupiter, jel' tako? Da. Neptun gleda na Jupiter, Jupiter je jednako široko. Jel' da? Široko, pa od vage. Lepo, sređeno, pa ajmo dalje. Pa Jupiter gleda na mesec, a mesec je uvek kuća. Šta bi bio stan? Mesec u Vodolju. Da. Ali stana nekom višem spratu. Gdje je ta kuća? Rekli smo da je pored vode. Ili... voda. Kiša. Su ribe kiša? Da. A? Jeste. Magla. Jovana nam je nešto i pričala za mesec u blizu. Pa to je na nekom egzotičnom mestu. Kaži mi, to može da bude na točkovima. Može da bude kuća na točkovima, ali znaš šta je ovdje poenta? Vrh četvrte je u ribama. Pa su oba vladara u vagi. Pa je to široko. Znaš, ne može da bude na točkovima. Da, može kod mene u karti. Da je vrh četvrte. Jer je meni, da, to je kod mene tako. I ja imam dva mesta na kome živim i samo se negde mrdam i to. To kod moje karti je to živ primjer. Kod ovog slabo, znaš, ne može da se... da se toliko kreći. Što smo rekli, počeli smo Ančice ti ja da podremo. Voda, pa kiša, pa magla, jel da? Pa Kanada. Ušla sam na pit. Ho, pa ja mislim da je neko... ostalo neko... jest. Da sam mislila neko egzotičnije mesto. Preko okeana je svakako i u pitanju je Amerika. Ali gledajte sad ovo. Aj malo vi još, počeli ali on radi još negdje drugdje. On zarađuje u stranoj valuti. I u stranoj valuti, i na dobrom putu. Pa mene toliko ovaj internet ovdje ne vjera, pošto ne postoji. Da li je tamo toplo ili hladno gdje ovaj čovjek živi? Čovjek hladno. Kako? Hladno. Pa ni... ne bi trebalo ako je možda vladar šeste ovan. Odnosno šeste u ovom svaki dan. Vladarom zna. Ko je sad Mars u raku? Vladar šeste. Aha. Ne, šesta kao svakodnevica. A, ribe. Magla. Magla? Pa podrazumeva da nije mnogo hladno. Pa čini magla i kišovito Neko srednje vreme. Ribe je jednako Evropa. Gde je istok? Istok? Pa gde je student? Gde je student? Kako se dve zime u istok? Geografski? Ne, ali sam razumeti. Dobro, gde je zapad? S leve strane istok. Dobro, pokažite mi astrološki. Bedece. Koji znak je istok? Koji znak je zapad? Skorpija. Prvi čas. Skorpija je istok. Ovan istok. Bravo. Vaga zapad. Ovan istok. Vaga zapad. Zapad. Znači da on živi na zapadu. Zapadnoj Evropi. Pišite svi ovu kartu. Gde je sever? Jug je, je Jarac. Bravo. A pretendentan šta da će? Severak. Severak. Nemojte osnove da ne znate, to mora da se zna u pola doba dana i noći. E? Znači, neko mi kaže da živi ovaj čak? Na zapad. Jugozapad. Da, isto. Evo, reći će nam Aleksandra. Pa, šesta neka zakonjenica je u ovom. Ne. Četvrta, četvrta. Četvrta ribe. I ko još? Četvrta je išlo. Četvrta i? Jugoistočna Evropa. Jugoistočna Evropa. Neće moći. Pa gledamo vladara ili... Šta gledamo? Gledamo vladara četvrta. Gledamo vladara... Jugozapad. To je prvo što smo. Severo jug. No, šanje. Ovo se ne slada. Ali je samo batalite zbunjivanje. Četvrtu kuću gledamo i... Pa još. Vladara. Vladara. Ok, ali šta još? Da sam kod nevicu šest. Ne. Vladara. Vladara ascendenta gde živi. Pa bravo, ljudi bre, pa ascendent. Pa ne možemo mi dalje od našeg ascendenta. Pa onda je sebe. Pa čekajte malo. Vladar četvrte kaže nešto. Ko je vladar četvrte? Koji god? Jupiter Neptun. Vladar ascendenta gde je? Na sebe. Gde živi čovek? Sada malo bolje pogledajte. Na severozapadu. Morate da mislite. Zašto mislite da to gde neko živi se ne tiče ascendenta? Ako se ascendent tiče fizičkog izgleda, posla, dece, braka, odlaska u prodavnicu i svega, mislite da se kuće ne tiče. Hm? Koja je ova država u Evropi? Koja je to strana Evropa? Severozapad. Engleska, London, Magla. Engleska, ljudi, pa pogledajte, ovo je školski primer engleski. Engleska simbol polovna. To je astrokartografija, nemojte da je mešate sa astrosimbolima. Vi prvo morate da znate ovo da biste dobacili do toga koje države šta u kojem znaku. Između ostalog, Velika Britanija, United Kingdom se ne sastoji samo od Engleske, tako da... Šta bismo mi njemu rekli? Gospodine? Ajmo, Zoki. Ispričaj sve ponovno. Pošto pričate između sebe da čuju svi. Ne, ja sam rekla da ne spominjem stepene, pošto si to zabranila. Nisam ja to zabranila, nego da moramo da znamo ovo. Stepen, stepen, stepen, ono. Nema to veze. Pa dobro, ja sam ovo tako povezala da... Evo, nacrtali smo simboliku na tabli, bez ikakvog stepena, bez bilo čega. Da ponavim, odakle? Da. Vrh četvrte kuće, gde čovek živi? Vrh četvrte, u Vagi, to smo rekli zapad. U ribama. U ribama. U četvrte ribama, pored velike vode, znači mora. Znači, prvo čovek je rođen na nekom okeanu. Jel tako, odatle smo krenuli Ančica i ja pre 10 minuta. Okean, riba okean, jel tako? Onda smo rekli da je magla, kiša. Aleksandra je dodala i tića da čovek ima dva mesta življenja ili na dva nečega, jel tako? Zbog meseca. Zbog meseca u blizancima. Pa smo mi dalje ispitivali šta se tu dešava. Ascendent i njegovu četvrtu kombinovali, da vidimo gde on to ide. Ide. Pa smo uzeli vladare četvrte, Jupitera i Neptuna koji su u Vagi. A Mars u Raku. A Mars u Raku. I onda smo zaključili da je severozapad. Severozapad. Evropa. Pa je to zemlja u kojoj pada mnogo kiše, koja je maglovita. Pa ako bih vas ja pitala... Da li on može da živi pored glavnog grada ili u glavnom gradu, pa tehnički mogao bi. Zato što je lav, to da znate, uvek glavni grad jedne države, jeste. Ovo bi Zoki mogao da bude London, tehnički. Kao vladar drugi ascendent. Može, bravo. Jeste zbog toga. Vladar drugog ascendenta je Pluton u lavu. Lav je uvek glavni grad nečega, to da znate. Između ostalog je njemu mesec u blizancima. Mesec kao kuća. Pa će to reći da je to mesto gde ima puno univerziteta. Blizanac, mesec u blizancima je uvek univerzitetski grad. U astrokartografiji bi ta engleska bila predstavljena znakom ovna. Zašto ne bi bila Španija ili Portugalija? Pa u Španiji ne pada toliko kiša, ali da. Španija je inače i strelac, da znate. Italija su blizanci. Nemačka je isto ovan i tako dalje. A, lav je francuska. Lav je francuska. A, lav je devica, to znam. Ne, zbog čega? Našla sam da je devica, ne znam zašto. To piše na internetu, a kad je li može neko da mi objasni astrološki ovde zašto Pariz može da bude devica? Lav, mislim, a lav je zašto. Može Pariz da bude devica. A Beograd je može da bude devica? Ne može. Ne može nikako. Pariz je grad za svetlost. A to je? Lav. I nama ne treba uopšte bilo ko i bilo šta, zato što mi simboliko znamo. Ako je blizanac učenje, čitanje, pisanje, govor, ja može mesec u blizancima ovde kao univerzitetski grad, ja može da bude u Srbiji to Karlovci? Da, može. Kako ne znaš? Sremski Karlovci. Karlovačka gimnazija. Mi da bismo bili inače astrologi, da bismo povezivali stvari, nama treba mnogo spoljnih informacija, jel tako, da bismo ih povezali astrološki. A može astrolog da bude neko ko je nepismen? Što vi mislite? Ne. Može ikako. Ranije pri kraljevima su bili ko? Pa prvo astrolozi. To su bili najučeniji ljudi za to doba i to vrijeme. Mi sad odemo lepo kod Tome Nikolića. On kralj. Evo, ja imam sunce, konjukcija i Jupiter u Biku. To slovca sede, Toma Nikolić i kraljica Elizabeta. Imaju li čemu pričati? Toma Nikolić i kraljica Elizabeta. Evo, mene ćemo da popljujemo. Jupiter do sunca u Biku. Imaju čemu? Nemaju. Dežu na prvo na kom jeziku. A zato radi kin? Te isti Toma Nikolić. Radi. Samo njegovu prevarantsku. Isto koji što je studirao. Eto, hoće mi neko da kaže, ako bi ovaj čovek nas pitao koliko ima velikih ljubavi, koliko se puta neko zaljubio, to znate šta je, nećemo mešati brak, ljubav, zaljubljiv i to sve. Odakle gledamo, iz koje kuće, iz petog braka? Ajmo, peta kuća, Ovan, Vladar, pete, Mars, gleda na Saturn, koliko velikih ljubavi? Dva, bravo. Bravo, odlično, bravo. Dve velike ljubavi. Dve. Mi bismo njemu rekli, ti ćeš se dva puta zaljubiti. Blago njemu, neko se nikad ne zaljubi. Ko je rekao? Bravo. Dva braka. Između ostalog, da, ali ima ovdje mnogo pokazatelja za ta dva braka. Odnosno, mi ćemo sad videti koliko, jel da? Vladar sedmi. I onda raspitam jednu stvar. Samo da se vratimo na njegove djevojke. Počeli smo priču. Ima ih puno. O velikim ljubavima, bravo, ima i puno devojaka. Ali sad gledamo ove velike ljubavi koje smo našli, da ih je bilo dve. Šta se desilo s prvom? Devojkom ili? Djevojkom, da bome. Pali. Dara, šta je to bilo? Pa Vladar pete u raku, u raku, u padu, nešto. Aha. U osnovu. A u kojim godinama to bilo? Oće neko mi kaže? Marsovim. Marsovim? 30 i nešto. Če od 41. Ranije, do 28. Bravo, te ćeš, o? Ne. Ajde da vidimo. Ajde, da znate zbog čega najgore. Ajde da je peta u škorpi, pa bi to dalo odugovlačenje. Ovo Ovan, znamo da je to njemu bilo da je bilo klinac. Klinac, relativno. Ali u raku to znači možda malo kasno. Pa ne možda bude baš 40. Ne, ne, ne, ali ako je 25 Mars, onda... Ajde da vidimo, ajde da vidimo. 27 Saturn. Boga mi pravo da vam kažem, ove časte sa godinama odlično. Do sad ništa niste promašili. Nema da pisivanja, sve vidim, Aleksandra, da znaš. Mars su 20. godine, pa bi ovo bile... Mars gleda na Saturna, zadnje 20. godine, reče Tića malo pre, 28. Kakva je sudbina te ljubavi Mars u raku u padu? Kakva je ona? Gde ode Vladar? U osmom padu. Ubijena. Ja ode kod nekog drugog. Gde ode ljubav? Pa ode kod nekog drugog. Gde osam u pet tuđa ljubav je došla kod nas. A pet u osam ode kod nekog drugog, ljudi. Gde ode? Što se nije uzao s njom? E, Mars u raku. Padu. Ode. Pobegla je kod drugog. Odakle? Iz kuće. Rak, kuća. Je se on napatio? Mars gleda na Saturna. Pa jeste, Boga mi, kako nije? On je patio zbog ovoga. A da dođe dečak od 15 godina i da vas pita, ali biste mu rekli to? Zaljubit ćeš se sa 28... Pobeći će ti devojka iz kuće kod nekog drugog i patit ćeš po novo, ali nećemo kažem. Nije politički korektno. Nije korektno. A druga je bila atraktivna. Ajmo da vidimo. Ajmo da vidimo. Bravo, druga veza, bravo, sedma kuća. Druga je moja žena, da? Nije prvi brak, to je prvi brak. Druga ljubav je drugi brak. Druga ljubav je prvi brak. Prvi brak. Poklapa. Odlični. A kad su te stvari? A to ste vežali. A kapitan strane sveta u horoskopu prvi čas, to se ne zna. Ko je da pita gde živi? Ma bravo, bre, ljudi. Izuzetno lepo. Druga velika ljubav, tačno. Druga velika ljubav je njegova prva žena. Poznata, lepa. Ovi dole su vežbali razvodi, zavodi i ostalo. Ovi ovamo su više... za restrikciju. Odlično. U kojim godinama? Ovo ste prvo ubili Dividus. Ajmo sad ovo. U kojim godinama? Brzo mu je ovo došlo. Jer između toga je kuće u ovom. Znači, Venera je otišla u deseto polje, je li tako? Koja je sudbina te veze? Brak, lepo ste videli, zašto? Status, kruna, je li da? MCU, pozicija, status. Ali to je, to je 7 do 42. A zbog ovog ovona u šestom, to znači da nam se brzo desilo između prve i druge ljubavi. Da mu je brzo došla ova druga. Ljubav? Šta, da li? Između prve i druge ljubavi imamo šestu kuću koja je lovna. Koja se označava brzo i... Znači da se brzo desila ta... Ne. A znaš zbog čega? Mars gleda na Saturn. A vladar, tako. Inače, to je odlično bilo pitanje, ne znam da li će se čuti na snimku. Neću. Aleksandra je pitala, peta kuća je u ovnu, imamo vladara Marsa, šesta kuća je takođe u ovnu, ona me pitala da li će brzo proći između prve i druge veze, neće, zato što je vladar Mars koji gleda na Saturna u raku, on će se napatiti i namučiti. Zbog prve veze, faktički. Tako je, zato što je ona šta, otišla iz kuće, rak kuća, osmo polje kod nekog drugog. Rekli smo da je osma kuća sve što se tiče tuđih stvari, pa između ostalog, kad može tuđe kod nas, pa može i naše kod nekog drugog, to da znate. Zato uvek pričamo da je sve u karti interaktivno. Dođe smo do te druge za koju ste odmah videli da ćemo biti prva veza, to je faktički na početku desete kuće. Jel da? Sedam u deseti, to na početku kuće. I to na drugom stepenu. Znači, to je već početak, 37. godina. Jel tako? Deseta kuća je od 37. do 42. Aleksandra, da znaš. To nije jedini brak. Nije. Znamo da ga izanaliziramo. Aha. Samo da zaokružimo priču za ovo. 37. do 42. nisi bila prošli čas, ja sam diktirala godine za ove neke kuće koje niste imali. I na položaju prirodno polje Jarca, znači kasnije godine 10. Između ostalog, da, ali mi ovde vidimo, deseta kuća je na 1. Da. Venera je na 2. Znači, to je faktički već 37. godine, ali tako? A mi njemu kažemo, druga velika ljubav će ti se desiti u tvoj 37. godine, to će ti biti statusno zakonita supruga. Ali tako? To ste vi rekli. I ja potvrđujem. Znači, ona biti poznata neka? Pa da. Da, da. Gde se upoznaju? Teritorija device. Pa da, preko posla. Karijere su... Evo ljudi, vi vidite koliko vi stvari kažete. Vi toga niste svesni, za sad. Šta vi kažete sve? Ajde vidimo da odete kod nekog astrologa sad ovde. Da bi znao da vam kaže sve ovo. Bez tranzita i tih nekih stvari. Kakvi su to uzdasi? Muke, tantalove. Ovo je prelako, ljudi vidite da sve znate. Da znaju oni, ne znaju. Ma, pusti to. Ja imam dane kad pogledam ovako u natalnu kartu, kao da je vidim prvi put u životu. Kao da je vidim prvi put u životu. Mislite da se to ne dešava? Pa evo, vidite i ovaj. Ona žena radi ovaj posao 28 godina. I zasigurno da postoji dan kad ona ustane, pogleda na natalnu kartu i kaže, ok, aj polako. Onda kreće zagrevanje. Znak, podznak, mesec, vladari i sve redu. To svi imamo, taj stadion. Kao i stadion interneta, da mi non stop piše da imam poruke, ne mogu da ih otvorim. Rekli smo sudbina ove veze da oni ulaze u brak, jel tako? nešto ozvaničiti. Neko je malo rekao dva braka, lepo je to video takođe. Vladar sedme kuće gleda na Merkura, to je dva. Da. Ne znam ko je rekao. Znači dva pravno legalna braka, papirološki Venera gleda na, na Merkur, je li tako? I sad mi to njemu ispričamo. A on dođe i kaže meni, što bi se ja razvodio? Pa kaže, neću, nećeš se ni razvesti. Slušam. Koliko će trajati ovaj brak, kakav je kvalitet prvog braka? Jecu, ajde pokuši. Koliko će trajati taj brak? Do 41. Da. Zbog urana. Ne. Ne boj. Prvi brak koliko traja? Do 41. 48. godine. Venera. A gleda na Merkur, ali imamo tu i Sunce i Jupiter. Ajde da vidimo. Uzimamo u obzir Jupiter i Neptun. Svašta nešto smo rekli o ovom čoveku. To jest vi i ja ne. Vladar. Koliko? Oko 10 godina. Od 10 ne znam. Polako, ne znam. To sam ja došla da bi ti rekla, ja sam to onako prvi. Ne, ne, ne, ajde, ne, vidimo. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ja bih samo Merkur. Samo Merkur? Ja bih sve uzela. Ajde da vidimo. Da, i Merkur otišao već u vagu. Na dobrom putu. Ali je u istom znaku, ovo sunce... Tako je, ajde da vidim. Dobro, dobro, dobro, ajde da vidimo. U kući, ne, pa i to. Znači, dve za Merkur... Rekli ste ovom čoveku da mu je druga velika ljubav, prva žena. Da. Da će on u taj brak ući u njegovoj 37. godini. Malo kasnije, je li tako? A on kaže koliko će taj brak da traje i zašto bih se ja razveo uopšte. Je li tako? Što ako je to moja velika ljubav? Šta? Zato što je Pluton u konjukciji sa Vladarom, sa Venerom, znači smrt. On je iza. Ne gleda Venera. Nema veze. Ajde malo pogledajte kartu. Jeste se umorili? Jeste? Imaš? Imaš, hajde uzim. Koliko brak traje? I zašto bi se čovek razilazio ako mu je to druga velika ljubav? Pa gleda na sunce, možda se neće ni razići. Pa vi ste mu prvo rekli dva braka, vi ste rekli. Tri i po godinu. Znači vi ste rekli dva braka. I ja potvrđujem da je to tako. Pa Venera ima loš kvalitet. Loš, tako je, tako je. Venera, nije mi loš Venera kvalitet. Venera kao vladar sedme u devici je baš loš kvalitet. Loš kvalitet. Znači, Venera generalno loš. Generalno loš, to je osnovna stvar. Loše se osjeća. Loše se osjeća. Sam će hteti da odnje da praktično. Tako je. Dve godine Venera ima. Tako je. Ali ajde da vidimo još zašto. Zorana je ispričala da znate. Pa zbog neke mlađe. Slušam. Ajmo, pa, Aleksandra, tvoj domen i teritorija. Tvoj blizanac gleda na Merkur, koji u devici. Vidim ja da ovde, znači da, vi ste specijalizovani za brak, prevaru, preljubu i... Da, da, ja gledam brak, devici i računam osmo koliko će doći do ljubu ozbiljne. I do života. Moram još malo da vas maram. Ajde nam reci, molim. Da, reci. Pa nemo. Zato što nemo. Počela je Marija da priča. Ja sam Marija to odlično počela ajde. Pa, zato a ja uživam. Venera gleda na Merkur, što ukazuje na dva braka, a Merkur predstavlja mlađe osobe, Merkur je u Devici. Jeste. Što znači, da je to dobar Merkur. Ja vas obožavam. Ajde svi pogledajte samo na tabu. A prije je taj isti Merkur vladar osmog polja. E pa nije osmog, ali si ti na odličnom putu. Pa jeste blizanci. Osmo polje blizancima. Da, osmog. Jeste. Zvrto mi se u glavi. Što bi... Bravo! A zašto? Pa šta je osmo polje? Pa ljubav između dva braka. Pa da. Pa vi dođete i kažete njemu. Imaš dva braka. Pa ko ide? Venera, pa gleda na ljubav između dva braka, na ovog Merkura koji je vladar osme. A? Pošto mu ta nije treća velika ljubav. Pa nije mu velika ljubav. Tiče, to je najlogičnije pitanje. Nije mu velika ljubav. Samo je mlađa. Samo je mlađa, on je kurvar i švaleraš. Da. A zašto kurvar i švaleraš? Tako ima Venera u Devici. Pa dobro. Evo je Mars u osmoj kući. Ajmo polje švaleracije. Treće. Gde je vladar? U Vodoliji. Ma gde je u toj kući? Saturn. U Saturn. Saturn u devet. U devet. Na putu. Da. A, čekajte, nije to Uranus, nego je vladar treći otišao u polje drugog braka. Znači, Švaletka postaje druga žena. Da. A Saturn je ono što mora da bude. A druga žena, mesec s blizancima, znači mlada. Gledajte ovo. Merkur. Svi na tablu sad gledajte. Vladar sedme kući. Venera u Devici gleda na Merkura dva braka. Na koga gleda vladar sedme? Gleda na vladara osme. Na ljubav između dva braka. Deveta kuća, drugi brak. Devet u sedam. Devet u sedam. Je li on ju zna u prvom braku? Da. Naravno da je zna. Saturn u devetoj kući. Saturn je vladar polja švaleracije. Jel vidite? M, kakav? Saturn u raku. Kako je to dostojanstvo? Je li ima dostojanstvo? To naravno nije. To je egzaltir. Aha, nije egzaltir. Izgon. Da. Zato što je preko puta, Jart. To... Da, kažem da. Aha, Tić. Vidi ti njega. Zamisli ti njega. I? Pa ima vremena za to, zato smo mu rekli na početku koliko će drži, mislim nismo da rekli. A on je još sa tom prvom. Sa prvom? Jeste. Ne. Ne, ne. Ali sa ženi drugi put. Aha. Jeste. Sve to se već desilo. Dobro, a koliko će da bude sa prvom? Ajde, recite vi meni. Ne, to nismo rekli. Čekam ja da vi meni kažete. Rekli smo zašto. A? Ne, to je devojka, ovo se gledamo ženu. Zato što je prevario s ovom. Ženu gledamo! Lepo je Zorana rekla, kvalitet prvog braka je Venera u Devici. To je prvo i osnovno. Kakav je to kvalitet braka, ljudi? Sitniš. Ma nikakav! Venera u Devici. Zbog čega to može da se odreži? Interes. Jest. Kakvog? Devica, zajednički posao, zajednički računi, Venera gleda na Merkur. Koji može da bude motiv toliko ostanka u braku? Pozicija. Venera gleda na Merkur. Deca. Deca, papiri, računi, posao. Znači sve to što ste rekli. I ljubi. Može da bude i kućni ljubimac, stvarno, ako ga imaju, a nemam taj podatak, mogu da saznam za sledeći čas. Da li je bio kućni ljubimac, pitanje. Aleksandra vrti neke beleške, boga mi. Evo ga, dobila sam poziv za komisiju za penziju 22. Hvala. Jer ima dvoje dece. Molim? Dvoje dece. Sad ćemo da dođemo do dece. Šta sam računala, koliko je prošlo među prvog i drugog braka, jel? Koliko je bio u prvom braku to računala? Koliko je bio u prvom braku, a ova druga mu je došla dok je bio sa ovom prvom. Dobro. Kako znamo da ova nije umrla? Ta prva, pa da ovaj... Pa vladar... Pa Venera je benefik. Otišla u ugaono polje. I koliko je trajao prvi brak? Evo da gledamo preko osmog. Preko vladara sedmi. Koliko je to moglo da bude? Tri i po godine. Više. Oko devet godina, tako mi je. Ne znam koliko je Jupiter, koliko je to? Sve računam kod planete posle. Jupiter, koliko je? Deset. Deset i preko deset. Dobro. A zavisi od kvaliteta kako ga brojite. Aha. Znači ako je loš kvalitet, gledamo sve na pola. Šest, šest, šest, šest, jedan i pol. Šest, dva, tri, četiri. S tim da je Venera u istom znam gde i Merkur, i Neptun tri. A ovo je sve posle, da mi ste ipak ušli sam vidjeti. Ovo je tako, da. Ako bi sve sabrali te planete, to bi bilo 17 i pol. Ne znam da se sabira, stvarno ne znam konkretno računa. Imamo licitaciju. Ajmo licitacija. Kako možda stigne, ako smo rekli deca i računi i zajednički postoji sve, sve ste vi ispričali to šta je ovde sad desilo, da možda stigne za 3,5 godine to da uredi. Meni ne deluje da može. M zemlja mi znak. M zemlja. Oko šastra. Ja sam se da ne stigla. Tiče je sve sabrao. Sjetila sam se kad si Mariji pričala ovaj... Pa možda 12. Ono, ljubav između dva braka, osmo polje, pa se bereš od vladara sedmog, od vladara devetog, od uska. Pa ne, to bi bio sedmog i osmog. Jer je ovo između dva braka. Osmog i devetog, osmog i devetog, to je to. Mhm. Aha. Ali opet dođemo na taj Merkur. Osmog Merkur, a deveto mesec i onda ovo između Venera, Pluton, Saturn. Ne znam, meni je ovaj... Aj, Luka. Meni je bila simbolika, što se brojeva tiče, vladar sedme Venera, gleda na Merkur. Merkur ove godine... su 48. recimo, obzirom da je ušao u brak sa 37. U 37. plus sunce 1, recimo 12 godina. A što bismo i Neptun računali? U konjukciji se vodavim se. I gledamo. U konjukciji sa vladarom sedme, Neptun. Ne, Venera je u devici, Merkur u devici. Pa to da. Oni da. Ali sve postaje više nije. On je ušao u brak, u njegovoj 37. Da smo ga uženili, rekao smo. Pa to početak zemljanog znaka. Pa na kraju zemljanog znaka Merkur. Je Merkur koji je ovde u svom središtu. On je dugo bio u prvom braku. vladar sedme kuće? Mars u osmih. Da. Viku. I na šta gleda tvoj vladar? Na Saturnu. U kom znaku? U raku. Nemce, blizence, ne, na, u raku, raku. Znači, Mars iz bika gleda na Saturna u raku. Jel. Jesi se namučila u braku? Pa... Generalno da. Generalno da. Koliko je godina trajao tvoj brak? 15. 14. Mm-hmm. 14, 15. 14 ili 15? 15, 15. Mm-hmm. Od 99. do 2014. Anči, vladar sedme? Jarac Saturn otišao... I gleda na Merkura retrogradno. Koliko je trajao tvoj prvi brak? Pa, prvi brak... Ja nisam bila zvanično u prvom braku, ali dete postoji iz prvog. Tako je, zato što on gleda na Merkura, dobro? Nakon rođenja deteta, vrlo je kratko trajao, 2 godine. Zato što je Saturn otišao u 12. podzemlje? Otišao u 10. Meni je Saturn u 10. otišao. Ko je pomenuo da je otišao u 12? Ja sam mislila da je u 12, zato što je otišao. Pa, u 7 u 10 ili 7 u 12? 7 u 10. Mm-hmm. Ste papirološki potpisali? Ne. Vanbračna zajednica je peta kuća. Vanbračna zajednica je bila. Peta kuća. Peta kuća je Škorpija. Mm-hmm. Dobro. A drugi brak je bio papirološki ili nije? Papirološki. Znači, to je za tehnički, astrološki, prvi brak, sedma kuća. Svaki oblik vanbračne zajednice ćemo mi posmatrati iz naše pete kuće. Bez obzira, bez obzira što ima dete. A dobro, ali... Znači, bez obzira. Jesi imali nešto za stan ili... Ne, Znači, sedma kuća, Saturn... Sedma kuća, Saturn u 10, gleda na Merkura retrogradnog. Ako se prizna dete, onda nam je Jovana rekla da se gleda sedma kuća kao prvi. Zato što je to kao ugovor, kao papir koji ugovor, su potpisali. Ugovor, ako se ne prizna dete... Za dete, da, ugovor. Da, jer su ugovori svi sedma. Naravno, da, to jeste tako, ali oblik vanbračne zajednice se gleda iz pete kuće. Bilo koji papir da vi potpišete sa mnom, Marijom, Jovanom ili tim čovekom, onda ćete odnos gledati iz sedme. Pa me svake godine s bankom potpišem ugovor. Ko? Ja. Pa svi to na to. Pa mi sedma. Sedma. Svaki ugovor je sedma kuća. Papir koji se tiče priznavanja deteta je takođe sedma kuća. Ali samo papir. Ali je papir. Samo okolnosti pod kojima se nešto potpisuje. Tako je. Zaglavili smo se na potpuno glupoj stvari. A rekli ste sve o ovom čovjeku. Da mu je druga velika ljubav prva žena, da će se ta druga velika ljubav krunisati statusom crtica, brakom, da je kvalitet braka jako loš, da će oni u braku, odnosno, biti i opstati zbog zajedničkog posla, računa, dece. Rekli ste da je druga žena neko koga on zna iz svog prvog braka. A to možete da uradite vrlo lako, sad ću da vam objasnim kako. Ako ste već rekli njemu da on ima drugi brak i upisali sve šta treba njemu da se desi, a vidite ovo, u kojoj godini je on ušao u drugi brak? Pa ne, moguće da je 60 i nešto. 64. ja mislim zbog Urana. Da, do 64. I sad on dođe i vi njemu kažete, nemoguće da si ti. To ne postoji. Nemoguće u astrologiji ne postoji. Pa mislim, kasno. Bolici meseca. 70, 66 plus 4. On je, bravo, Zoko, u 66. godini ušao u drugi brak. Mi smo rešili još prvi brak. Pa to ne znam. Pa evo, sad ćete da uradite logičnu stvar koju u životu. Aha, preskočimo prvu ženu, pa ispređemo drugu. Nećete preskočiti, vi ste sve rekli. Da je čovek ušao u 37. godini u prvi brak. Da. A iz njega je izašao zbog druge žene, s kojom je bio još u prvom braku. Paralelno vez. Da. Što znači... Oni mi mogu biti u paralelnoj vezi 10 godina, kako mi to sada znamo, ne, ali... A dobro, ovo je i dalje u prvom braku. Tako je. Za početak, vi, kao na početku učenja astrologije, ovo što ste rekli je sasvim dovoljno. Ovaj dečko, čovek, između ostalog, ako se analizira ljubav između dva braka, imaju Urana, mora se desiti neki cirkus. Uran jednako cirkus, riba jednako skandal, Uran je cirkus. Ako pričamo koliko je prošlo između dva braka. Mm-hmm. Evo ovako, ali on je u prvom znači braku... Da trajao prvi, ne mora da znači da je trajao do drugog. Tako je. Da, da. Ne mora da znači uopšte. I nije. A kako bi sad ti nama rekla koliko je trajao prvi brak po ovim planetama? Kako bi mi se sad to videli? Da ne gledamo drugi brak. Dobra. Kako to da ga gledamo? Ono što smo Hiće i ja sam videli i svi ovde sam videli. Za Marija što je gledala, pa je otprilike rekla 12 godina. Zvanično godina između 37 i 66, mogu računati. 29. Koliko? 29, je tako. Mm-hmm. Toliko sada ima. Mesec 3 ili više. Da idemo od sve ovo pa do meseca, do drugog braka koji je vladar. Hoće dati godinu drugog braka, mesec, kao što ste našli godinu prvog braka, ulaska u brak. Ne, ali gledamo vladara drugog, do vladara drugog. To je 66. Znaš šta sam ja mislila, Karina? Da gledam od vladara prvog do vladara drugog. Da saberem sve planete od vladara prvog do vladara drugog. Čisto da vidimo šta bi dobili. Ajde, probaj. Ajde, Venera 1,5, Merkur 2, Sunce 1, znači sukupno 4,5. Jupiter 10, to je 14,5. Neptun 3, to je 17,5. Mesec... Mesec nemoj da se vezeš. Ne, to je do drugog braka. Mesec je vladar drugog braka, 17,5. 17,5, pre meseca. Sada je da upraviš i praviši. Dobro si vladar na... Mesec, samo vidim, mesec je 3 ili više. I? 17,5, znači 20,5 ako bi bio 3. I ovaj Uran... Uran je posle. Da, posle, nema veze, ali on može da okrene nešto. Ali treba negdje da zapucam. Da duplira. Da duplira, ne može. Da duplira, ne može. Da života, premaši dve. Pa neka duplira bar ovaj mesec. Moji su čak ali ti si sve sabrala i dobila broj koji sam ja napisala na tabu. 17,5. 21 je napisala Marina. A ti si rekla 20,5. Znači, si ubite... Da, da, sam mesecom 20. Gde sam napisala? Eno tamo, crveno. Eno tamo, crveno. Crveno. 21, 20,5. Znači, tako ćemo da gledamo. Od vladara prvog braka do vladara drugog braka. A ti je sabrala sve planete. Sve sabira. Ja sam sabrala sve planete. Dobro. I dobili smo to 21. Tako. 3. Je li toliko? Toliko. Super. Pa je to tako. Pa si nju. Super. Ne, super što sam razumela kako da ste našli godinu drugog braka, da je 66. Da. Moramo i to malo da uključimo, da sve povežemo, naravno. Apsolutno. Okay. Ali to su opet godine između dva braka, što ne znači da je to zbrajanje prve. Ništa više, do meseca sam, sa sve mesecu sam brojamo. Pa godine između dva braka. Još niste vidjeli, pa još vam fali nešto. Znači ulazi mesec. Još vam nešto fali. 37 plus 21 je 59. Pa dobro. Pa nije, vi ste rekli u 66 i drugi. Pa razvio se pa bio slobodan. Pa normalno. Pa to pa da. Da. I odmah ulete u drugi brak. Tako je. Imao slobodu nekih 8 godina. Pa, naravno. To je slobodu. To se mi oduzeli. 8 godina je zbog onih polja. A može ti to da vidite? Ne. Ovo ono na gađanje klasi. 8 polja, ajde vidimo. Da se nisam malo pogledala. 8 polja. Da drugi put. Ovaj... Aha. Ne može... Kakav je to cirkus mogu da se desi ovom čoveku? Ako je uran cirkus, a on ušao iz švaleracije u brak. Dupli cirkus. Dupli cirkus, normalno. Uran u osmoj. A devet u sedam. Deveta kuća u raku. Pa, cirkus u kući. A ja. Bravo. Cirkus u kući. Rak, kuća. Vladar devete u sedmoj. Mesec u blizancima. Cirkus u kući. A što? Sanjim, kako sam došla do tog cirkusa u kući? A način što si u tom drugom braku da se švaleriš. On će uvek da se švaleriš, tiđa. On će se uvek švalerisati. Slobodan brak gleda... Čak se ni ne dovodi u pitanje ta njegova švaleracija, jer će se uvek švalerisati. Nije uran u blizancima. Ko? Uran nije. Šta? Uran u blizancima. Blizancima. 17 blizancima. Na početku 8. Slobodan brak. Tuđe. Ko je to rekao? Ja, nažalost. Ne ste rekli da je nešto tuđe on uzo, još malo pre ste to ispričali. Nego ste se zaglavili u ovim godinama koji je potpuno to nebitno. Ali je priča bitna. Uzo tuđe. Je li ovo moguće da je neka žena došla kod njega u kuću i on je čapio? I to udata. I to mu je onda žekavrno uživio. Ko je rekao? Ja. Zauzeta, nije zauzeta. Udata, ali je bila zauzeta. Zbog meseca. Zbog meseca, je tako? Mm-hmm. Udata žena. A vama mesec u blizancima liči na ženu ili na dete neko? Na ženu. Na ženu. Na koje liči na dete? Žena Madolina. Madolina. Neka dadinja. Na dobrom ste putu. Mesec gleda na Urana i Marsa u osmoj kući. Oni su se kreli kod sve. M cirkus. M tuđe. M došao neku kuću. Televisa presenta. Neki. Drugi brak je trajao prekratko, to da znate. Nije ni četiri. Ma kak? Ma nije ni dobacio do četiri. Venera tu s Merkurom. I tu se zakucao jer je Merkur u sedištu, tako? Ne, vladar devete, gledaš drugi brak. Kako te mesec? Mesec. Tri. Uran čak. I uran. Naglo. Znači okrećem naglo i ne treba. Sve okrenu ovaj uran. Pa koliko će praviti? Drugi. Mani dve godine. Godni. Mani dve godine. Kako ušao, tako izaš. Pa da, dispozitor je Merkur opet dva. Je to? A ni toliko. koji gleda na sunce. Nikakav kvalitet ovog meseca peregriran u blizancima. A da vas pitam jednu stvar. Koliko deca ima ovaj čovjek? Dve ćerke. Dve ćerke nema? Nema. Ne. Ajde, vidimo petog godina. Pa maš u raku. Dobro. To je dva i po, tako. Dobro, dva i po deca. Mars. Pa mislim... U raku. Pa dvoje. Ja bi sa malim razmakom. Gleda na sati u dva. Dva. I onda mislim da je Mars u raku isto žensko i drugo dete bi bilo onda... Isto Mars u raku. Ma kako ženi je Venera u deci? Mars je muški znak, ali u raku ženski. A tako? Se tako gleda? Ne, gleda se peta kuća, vrh pete kuće je ovan. U ovan. Mars u raku. To je muško. Ali je vladar. Ne, muško i vladar je... Vladar je u ženskom znaku. Ženskom. I drugo bi bilo blizanci, znači Merkur u devici, opet žensko. Drugo je nije sedmo. Sedmo. Blizanci. Venera. Venera u devici. Čekaj, kako Venera? Venera. A da, sedmo je Venera, izvinjavam, smisla sam da je drugo. Devici isto žensko. Da. Da, što nema dvije? A nema dve ćerke. Čekajte da vidimo prvo koliko dece ima ljudi. Pa mi smo rekli što mi smo. Zbog Marka. Nisam čula, ja sam se podubila. Ovako, aj ponovo. Ajde ponovi sada, nemoj da šetaš, ponovi. Prvo dete, dobro. Pa Mars u raku je vladar polja dece. Dobro, znači, kako si zaključila da ima koliko dece ima? Gleda na Saturn. Gleda na Saturn, to je četvoro dece. Mars bi klasično dva i pol. Standardno dvoje, ali se zavisi od recimo. Prosim sa tu sredinu, žao. A odgud vi znate to? E pa ne znam. A onda... Evo, sada se ispeva, ne znam, za Srbiju je dva, za Englesku ne znam. Pa nije tamo nešto baš da se oni... Rasturu izgleda. Raznožavaju. Da. Isto šipte. A šta ćemo s tim što gledaju? On ima... Može da se ovako poveže. Ajde, možda pa... lupam gluposti. Ali nema veze. Ovo je intuicija. Častavo, svi. Mars... Moglo bi da bude i peto. Vladar petog polja je Mars. Ura. Da, a drugi vladar je Pluton. Između je Saturn. Znači on će možda da, če, da bude veliki razmak između dvoje dece. Između, ili velika... Mars su, ja. A vladar polja decu, polju smrti. To nema veze. Gore bi bilo da smrt, da je osam u petu. Moram da vam kažem da ste mnogo toga rekli ovaj čas. I da ste baš dobri. Možda i tako... Iako to vama tako ne deluje, za prvake i za prvu godinu ovo je odlično. Mars u raku, dva. Dispozitor mesec. Blizanci. Tri više. Znači, pet plus. Plutom, tri, Saturn. E, samo malo taj Saturn tu nekde ograničao. Znači, kak ti da sabiramo ako gleda da ima dispadek, svako da ima ne znam koliko dece. Moramo negde da vidimo tu restrikciju. Pa da. Pa jeste. Znevinovac. Ovo vam je. Moramo da konkretizujemo ljudi, ja ne razumem, evo iskreno, ja ništa ne znam da je ovo. Da, da, mi ne istikam. Pa normalno da mora da pitam, zato mora da pitam. Pa to je najnormalnije, ljudi, nemojte da se opterećujete, jer to shvatate da je to i odrastično. Jer mi kad bi se birali... Ovo vam je demonstracija Merkura u ovnu njenog. Jeste. Iznervirao se, poiskakali osigurač. Mars, ura na njenom Merkuru. Osigurači na sve strane. Ančica je bila u potpunosti u pravu kada je dve najjednostavnije stvari rekla. Ne znam šta smo rekli. Ja ti što uvijem. Ne znam šta sam rekla. Šta je rekla? Ti čula? Ja sam čula. Daj da vratimo telefon da čujem. Ne. Znači, sad se šta... Vladar pete kuće, njegove pete kuće, koju ćemo uvijek ispitivati kada se tiče dece, Mars, U raku, u osmoj kući, koji gleda na Saturn. Ovaj čovjek ima biološki četvoro dece. Kako? Pa ako za 4, to je u redu. Plus jedno i pa dobro, nije Saturn tradicionalno za sve dva. Da, nije, nije. Za Srbiju jeste, ali da... I u to dobro. Čak, da. Šta kažeš, Jeca? Ništa, ništa. A? Englezi, znači mi bolji ovaj... Pa i u to doba kad je to bilo, mislim. Dobro to što kažeš. Skoro živi čovjek. 20. vek. Pa jeste, ali mi smo svi iz 20. veka. Svi si Englezi, jesi imao odgovore. Ima odgovore, se sećate. Da, pa jesu, nije. 50. je bilo pre 20. 34. Pa kad smo se mi otprilike rađali, eto tako. Pa da pa... Računaj da je... Sve sam nažvrljala, kako ćete da slikate posle tablu, nešto ću morati da obriš. Ne vidim ja. Kako ne vidim? Ma, Pluto gledana mi nije, ali vidim. A Mars mi sam. Pa ne, cijelo čas ovog ovde zaboravljamo, ona je mnogo važna za svaku priču. Imamo dva vladara pete kuće, nemamo jednu. A Venera je jedan i po svanu. Petar onda ako je Pluto drugo. To što nisu biološki. Da li je biološki, ne biološki, to ne znamo. Onda se nazivamo na petak. Gde? Ko se nalazi na pet? Nije pet, uopšte. Ne. Rekla vam, pa četvora da cijem. Šta? Isi rekla četvora da cijem? Rekla sam četvora, pa je četvora. A vidi se svi na tabla šta ja pišem. Ne. Malo sam zanemoćila zvara. Ali bila razlika između dece velika? Ne. Jel ima deca iz prvog i iz drugog braka? Ovo su sve deca iz prvog braka. Sve prvog. Dispozitor je... Mesec u sedmoj kući. Uzmite u obzir faktor godina odmah, ako ste mu rekli da je u 66. godini drugi brak, teško da je sa 66 pravio decu. Ovo uzmite u faktor, da, to u obzir. To jest. To je prvo, M je Mars, u raku, teško da čovek sa 66 pravi decu. Da. Da je malo druga priča s ovim Marsom i sve to, okej. Okay. I da je ovaj, spermoga malo bolji, a to se ne tiče Jupitera. Tako da vi ste sve rekli, samo ste se odaljili od toga, razumete? Jer se uhvatite jedne stvari i pričate samo o njoj. A ako ispitujete da li je prvi ili drugi brak, odakle su deca, rekli ste mu da mu drugi brak tek u 66. Jel da? Ako je vladar pete i Pluton koji je... Koji gleda na Veneru. Koji je predstavlja ekstrem. Ali gleda na Veneru. I to u devici. Mhm. Ali egzaltira. Dobro, on gleda na Veneru. Da. Ali ima nešto što je ekstremno u njegovom braku, ako ima Pluton u devetu? Kako misliš ekstremno? U tom drugom, da u drugom, da. Pluton je ekstrem, još egzaltira. Ekstremno mlađe ženu. Ekstremno mlađe ženu, da. Aha, velika razlika u godinama. Imate i Saturna tu. Ovaj, i mesec kao dispozitor njegov. Pa to žena, mlađa žena sa velikom razlikom u godinama. Jer je mesec u blizancima, blizanac je mlad znak. Saturn daje razliku u godinama, toga se sećate. Pa je to onda u minus. Da, zato što je Saturn otišao u devetu. Ja da. Šta više još Saturn daje kada se nađe u polju braka? Šta? Razlika u godinama i u nešto i Jovana je sam mi to prošla kroz... Zašla? Kada je Saturn u polju braka? U sedmom polju. Ili u sedmom ili evo ovde kod njega u devetom za drugi Dobro. Brak. Znači da to mora da bude. To mora da. I, Dobro. Kako razlika? Šta neko odlaganje? Ne, ali daje neku različitost u nečemu. Da li to mi nešto sad palo na pamet? Ne. Od nekud sam izvukla. Možda bio neki drugi primer. Moguće. Na njegovom primjeru se tiče švaleracija, jer mu je jarac u treći. Aj, vodolija mu je umetnuta u treći, pa nemamo dalje da ispitujemo vodoliju odakle. Nego je švalerka, sa velikom razlikom u godinama. od Saturna i meseca u blizancima. Od Saturna? Da, da. Je razlika u godinama. Saturna je razlika u godinama. Da. Ili si to malo prečitala kod mene? Ne, ja sam mislila da Saturn daje generalno starijeg partnera. Ne, on daje razliku u godinama. A pošto je dispozitor mesec u blizancima. U zavisnosti od cele situacije, ovdje je dispozitor mesec u blizancima, blizanac je mlad, znači. Ovo je mlađi partner. Zato je taj skandal. Odnosno cirkus. Kog smo napomenuli. Cirkus u kući. Sve u raku. Nije Uran u raku. Uran je blizancima u osmoj. U osmoj, da. Ali i Mars u osmoj. Mars Saturn. Uran gleda na Marsa. Ne, ona kaže da je Uran u raku svoje vreme. Nije. Uran je u blizancima na 17. stepenu, ali u osmoj kući. Tiče se cirkusa. Uran gleda na Marsa. Mars je u raku. Ako bih ja vama rekla da se on smuvao sa devojkom svog sina, koja njima dolazi u kuću, i da tu ispao jeziv skandal, odnosno cirkus. A zato taj Uran gleda na Mars, znači mlađi Uran. Čovek se smuvao sa devojkom svog sina. Sin mu je Mars. Mhm. Aj, vladar pete. Aj, vladar pete. Samo to da zapišem. Pa neko, bitno mi je. Naravno da je bitno. Da razumem, jer šta mi vredi ako ne razumem da slušam ovdje. Ne, mi nismo. Moj? Da, koliko su pola deca? Ne, možemo pomoći da bude... Da, malo teže se kod muškarca određuje, ovo su inače četiri sina. Moguće. Četiri sina. Prva trudnoća, znate odakle se gleda, po žena? U petog. Trudnoća. A trudnoća? Četiri su. Osmo. Osmo bolje, prva trudnoća. Da. A može derivacija? Ne treba nam derivacija, ko žena. Kod nja. Gde? Pa ne može onda bude trudan. Ne, derivacija, mislim da gledamo njegovu ženu koliko je, ali dobro, realno. Ženu, pa da misliš, aha, da izvedemo. Pa da, ne može opet da se vidi, možda on ima sa nekim drugim poslom. Pa da, to bi već bilo pod znakom ispitivanja, ali mogli bismo malo kasnije to da uradimo. Šta, polovo sad? Ne, nego ovo što me tiče smetala. Derivacija. Znači, kod muškarca se ne može baš utvrditi polu, generalno. Malo teže. Malo teže. Malo teže. On ima četiri dečaka. A samo prva se gleda iz osme. Da, pošto znamo da ima četiri dečaka, kako žene, druga. Što misliš, koja bi bila? Vrlo deset. Da. Deseta. To je druga trudnoća. I tako na dve svaka stavlja. Tako je, svaka na dve. Zato se i broj. Šta? 27. Zorana me pitala, jeste čuli? Osmo polje, polje prve trudnoće, deseto polje, polje druge trudnoće. A četiri je pre začetno. Šta je beše četiri? Šta? Prenatalni. Prenatalni. Ali to sam pomešala. Ovdje svi znate ovoj prostori koji je ovaj čovjek. Samo nismo rekli njegovo drugo zanimanje. Pošto smo rekli da je profesor na fakultetu i da predaje neku lepu umetnost i da predaje vajarstvo. Rekli ste na početku također da on ima neki posao koji radi iz hobija. Jeste, neko je ovdje rekao i da je to pevanje. Inače, ne znam da ste primetili unazad ljude koji smo radili kada se tiče pevanja i generalno cijele te priče. To su uglavnom ljudi koji imaju lošu Veneru ili toga da se Venera nađe u trećem polju. Jeste primetili to u nas? Ali ovdje ima neku Veneru u trećoj kući. Ja je imala. Ja je. Si bila u horu u osnovnoj školi? Jesi. Bila sam prvi glas. Ja drugi. Bila sam ja, imam dobro Veneru. Tebi je dobra Venera sama po sebi, pa... je to Tićo, ja sam bila u horu i ti isti? Ja sam bila. Pa ja sam bila. Gde ti je Venera? U ribama, ali... Venera u ribama. Da je loša Venera kao to da... Naravno, zato što ona šta radi? Šta radi loša planeta? Što vas dve niste pevačice? Trudi se više nego dobro. Bravo, trudi se više nego dobro. A i ne tiče se vaše druge, šeste i tako dalje. Svaka natalna karta je karta za sebe, to smo rekli na početku priče. Svaka natalna karta ima svoju priču i nikada se ne može analizirati jedna jedina stvar. ...80% ljudi koji se bave pevanjem imaju te loše Venere. Znači, mogla sam budem pevačica. Isto kao Venera u trećoj, zašto se tiče glasa. Glas. E, za to sam tela pitala. Tiče se glasa. A me si jebala cigare. Pa zašto bi sam imala piskav glas? A sad? Sad. Pa nema šanse da izvučem ono što sam mogla u polu. Ja nikomu ne pevam. A čak malo bolje kad da pogledate... Ima? Molim. Da pitam sad ja nešto, a ne može u drugo? A? Drugo polje bika, grlo. Šta pa imao je ovaj, kako se zove, što su ga radili? Naravno da, nego sam ja zaokružila priču u smislu znaka i same pozicije. Aha. Naravno da vi ako krenete da analizirate nečiju profesiju, idete onim modusom koji smo učili. Hoćeš da ponoviš koje modus, da se čuje na snimku? Šta? Za analiziranje priče, za posao. Druga, šesta, deseta. I Merkur. Tako je uvek. Zašto? Druga je način na koji zarađujemo, šesta posao i deseta karijera. Jes, druga je način na koji zarađujemo, vladar je teritorija na koju zarađujemo, šesta je naše radno mesto, deseta je pozicija koju mi dobijemo. Merkur se tradicionalno tiče svakog posla, to smo učili, kao što se Venera tradicionalno tiče ljubavi. Ako hoćete da vidite, kao što smo sada ovde kod njega gledali, koliko će neko imati ljubavi za zaljubljivanje u životu, krenut ćete od pete kuće. Ako ispitujete nečiju seksualnu aktivnost, koju kuću gledati? Osmu. Ako se pitate da li je vaš dečko, ili da li je nečija žena, ili nečiji muž, ili bilo ko na ovom svetu ima puno seksualnih aktivnosti, vi ćete početi od osme kuće. Od znaka u osmoj kući i toga gde je otišao vladar. Da li je sa nekim u konjukciji i na koju planetu gleda. Jel da? Ako ovde ispitamo njegovu seksualnu aktivnost, plašim se da ispitujemo. Njemu je puna osma kuća, jel da? Da. A on je ascendent, vladar ascendenta u osmoj kući. Ali opet slabo. Ali je opet slab. On se u stvari dokazuje, a slab. Tako je. Ali ne puno ljubavi. On se dokazuje, a slab je. Ali on je i dalje vladar prve u osmoj, juri direktno u seksualnoj aktivnosti. Njemu lepo, a to da li je njima, to je pitanje. To je neka potpuno druga tema. Mi smo sada uzeli da ispitujemo ovu priču. Znači imate. M je Uran tu, M je Mars tu. Jem je, šta je još tu? Severni čvor, ljudi. I Fortuna možda. I Fortuna. Fortuna u devet. Ona je otišla u devet. Ne, ne, Fortuna u devet. Pa da. Ali i čvor tu. Severni. Mhm. Što bi značilo? Isto da je opterećen seks. Možda vidimo... Sad smo na toj temi. Pričamo o tome gde je on, egzibicionist od Urana. Imamo blizanca na vrhu osme kuće. Mlad znak. Jesmo mu rekli što mu je drugo zanimanje? Nismo. Pjevač? A, pjevač, jesam, znači to je konačno. Rekli ste vi na početku priče. Pa. Prvo u grupi. A posle se prebacio kao individualac. Pa nije on i dalje u grupi. Opisila su mi. Nije Mick Jagger. On ima više djece. On ima. On i dalje u grupi. Samo s jednu ženu je djece. Mamicu mu njegu. Dva puta. Ovaj. Koliko? Maka i ima druga djece. Da. Koliko? A ima djece. Koliko ste blizu, uopšte niste svesni toga. Znate zašto? Zašto? Mislim da svi znate ko je čovjek. Pa vjerovatno. Zove se Brian Ferry. Da. Spomenuli smo ono bivšu devojku sve. A spomenuli ste mu upravo sada bivšu devojku. Ali vi znate. Pa jel vi znate o kome pričate sve vreme? Za mlađe generacije, Mick Jagger je oteo ribu Brianu Ferryu, a oni su bili mnogo dobri drugari. A šta ste vi pričali ovde sve vreme? Prva devojka je ona. Je ona. Ne njegova fizički prva devojka, nego prva ljubav koja je njemu bila važna. Za koju ste vi rekli da je pobegla kod drugog. Dakle, ona je kod Mika. A ona je otišla kod Mick Jaggera, koji je njemu dolazi u kuću, njegov drug. Da sam ja vama na početku časa rekla ko je on, vi biste se još više u smislu priče zavozali, ali ste vi ovo sve ispričali. Ono što jeste ovde bilo cirkuzantno, to je što se on drugi put oženio u svojoj 66. godini, kao što ste rekli, on se stvarno oženio u svojoj 66. godini, sa devojkom njegovog sina, koji je poznavao dugo prije toga, jer su oni između ostalog sarađivali ovako nešto tehnički, ja i poznavao zato što ona dolazila kod njega u kuću. Razlika u godinama između njih dvoje je, ja mislim, 28 ili 29. Ili jač. Ogromna razlika u godinama. Prva žena njegova jeste sarađivala sa njim, radile su zajedno. Bila i neki model te velince. Druga žena se bavila, to je ta klinka, nekim PR-om, marketingom. Zabavljala sa njegovim sinom i smuvala sa njim. Zamislite vi to? A zar on je imao posle toga još jednu gospođu? On je imao seriju gospođa. Čak je, mislim da je imala i kraću nogu. Pazi, on je imao seriju gospođa. Ovo je čovjek koji je i dalje aktivan. Paul McCartney. Ljudi, Paul McCartney. Ljudi, ovo je čovjek i dalje aktivan. On je i dalje u vezama, on se i dalje muva. On je i dalje fizički aktivan. On se nije zaustavio. Da, znači, on je, ja mislim, 66-a, on je sa njom izašao iz braka 2014-a, ja mislim. Znači, tu se 2012-a, 2014-a već izašao iz braka. A kad je rođen datum rođenja? On je rođen 1945. godine, 26. septembra. Kog? 26. septembra. Moje dete 26. Stavio na simbolika sunce u vagi, uštogljen i Mars u raku, njanjav. Šta kaže? Sunce u vagi, uštogljen i Mars u raku, njanjav. Jesu vagi. Ali se trudi. Trudi, masno. Lala. On nema boru, on ima te šiške. On ima šiške, ali on ima. Dobro se ti stiglo, sad. I on ima još 7 godina života. Sad sam izračunala. Jedan aplauz za sve vas, molim vas. Svi. Snimamo dalje. Ne, kraj.